1 met Natasha Gibbs. Dreigt er een domino-effect na de val van Afghanistan? In Afrika maken ze zich er zorgen over nu Frankrijk terugtrekt uit de westelijke Sahel. Nu eerst het laatste nieuws over het stoppen van evacuaties uit Afghanistan in het NOS-journaal Dorald Megens. Later vandaag vertrekken de laatste Nederlandse vluchten vanuit Kabul. Nederland trekt zich terug vanaf de luchthaven op nadrukkelijk verzoek van de Amerikanen. De terreurdreiging zou te groot zijn om er te blijven. Het kabinet spreekt van een pijnlijk moment, omdat niet alle mensen die in aanmerking komen voor evacuatie voor het eind van de dag het land uit zijn. Hoeveel mensen achterblijven, weet demissionair minister Kaag niet. Daar hebben we op dit moment niet een goed zicht op, want u weet, de lijsten en meldingen groeien nog steeds. Er is ook nog een groot aantal Nederlanders en hun gezinnen. En wij kijken natuurlijk nu met bondgenoten hoe we hen natuurlijk verder kunnen bijstaan. Want de inzet die blijft essentieel om alle anderen die recht hebben op terugkeer of evacuatie naar Nederland of andere landen, die moeten geholpen worden. En daar hebben we op hoog niveau met elkaar contact over. Met name Verenigd Koninkrijk, ook Frankrijk en de Duitsers. En wij als Nederland trekken nauw met hen op. Ook andere westerse landen hebben aangekondigd dat de evacuaties worden gestopt. België deed dat gisteren al. De laatste vlucht was gisteravond. Premier De Croo heeft daarover vanochtend een persconferentie gegeven. En NOS-correspondent Sander van Hoorn weet daar meer van. Sander, wat zei De Croo? Hij zei dat er eigenlijk 3 redenen waren om te stoppen. Toch vrij plotseling kwam voor iedereen als een verrassing. En ze waren ook nog zeker niet klaar. Maar 3 redenen om te stoppen. En de belangrijkste was toch ook weer die terreurdreiging. Gisteren hebben wij in de loop van de dag op militair niveau informatie gekregen van de Verenigde Staten, maar ook van andere landen, dat zelfmoordaanslagen binnen die massa van mensen bij elkaar, dat daar een dreiging toe was. En daarnaast zei De Croo ook nog dat het praktisch onmogelijk was geworden om het vliegveld te bereiken, dat de Taliban steeds meer afsloot. Nou, we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van die bussen die stilstonden. En was de zorg van de Belgen dat als de Amerikanen de komende dagen echt goed gaan beginnen met het terugtrekken van het eigen personeel, het wel eens heel lastig kan worden om daar Belgische vluchten tussen te krijgen. Dus dat het heel moeilijk zou worden om het evacuatiepersoneel van België op de luchthaven in Kabul, om die nog in veiligheid te brengen. En ook dat wilden ze voor zijn. Van Nederland is intussen bekend dat een onbekend aantal Nederlanders achter gaat blijven. Hoe zit dat met de Belgen? Heeft hij daar iets over gezegd? Ja, ze hebben 1400 mensen weten te evacueren, maar van 114 personen weten ze nog dat ze nog in Kabul zijn en eigenlijk weg zouden willen. Dus dat soort aantallen, daar gaat het om. Alhoewel sommige mensen ook zonder medeweten van België bijvoorbeeld met andere vluchten, bijvoorbeeld van Nederland, al vertrokken zijn. Dus dat aantal, dat kan nog gaan variëren, maar 114, ja, iets in die orde van grootte zit er nog. Nederland houdt nog tot en met dinsdag, de 31ste, een militair vliegtuig in de regio om, ja, wanneer het nodig is, toch mensen te kunnen evacueren. Doet België dat ook? In de regio wel, maar dan Pakistan. Islamabad, daar blijft een Belgisch vliegtuig achter. Daar zit ook dat personeel dat gisteravond in allerijl geëvacueerd is vanuit Kabul. Dat zit daar en dat blijft daar om te kijken wat er mogelijk is, zei de Belgische regering vandaag ook. De hoop is natuurlijk dat er op het moment dat de Amerikanen daar weg zijn, dat er iets van burgerluchtvaart op gang gaat komen en dat er nog iets van evacuaties dan op die manier kunnen gaan gebeuren. Maar dat is zover in de toekomst. De hoop wordt uitgesproken, maar de zekerheid is er allerminst. Sander, dankjewel. Sander van Hoorn was dat. In de zaak rond de Arnhemse villamoord wordt opnieuw een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. In april werd zo'n verzoek nog afgewezen. Maar volgens de advocaat van 6 verdachten zit er in een nieuwe serie documentaires van KRO en NCRV genoeg nieuwe informatie om de zaak toch te heropenen. Zo zou nu blijken dat de onderzoeksleider van het politieteam tegen het gerechtshof heeft gelogen over de manier waarop de 9 verdachten via informanten in beeld zijn gekomen. De documentairemakers hebben gesproken met juist de agent die informanten eigenlijk onrechtmatig heeft gerund. En ook bedragen heeft betaald in ruil voor informatie. En dat was destijds ook ongeoorloofd. En hij erkent wel op beeld juist die handelingen te hebben gedaan. Bij de villamoord in 1998 kwam een vrouw om het leven, raakte een andere vrouw gewond bij een woningoverval. 9 mannen werden daarna veroordeeld op grond van de bekentenis van 1 verdachte. Ze kregen celstraffen tot 12 jaar opgelegd. 1 van hen pleegde zelfmoord in de cel. Shell gaat elektriciteit en gas leveren aan consumenten. De ACM heeft daar toestemming voor gegeven. Volgens Shell gaat het om CO2-gecompenseerd gas en groene stroom die het bedrijf op de energiemarkt opkoopt. Japanse ziekenhuizen kunnen de aantallen coronapatiënten in het land amper aan. Ambulances bij ziekenhuizen hebben te maken met soms lange wachttijden. Door de Delta-variant stijgt het aantal coronagevallen de laatste weken flink. Met als uitschieter meer dan 25.000 nieuwe patiënten op één dag. De agenten en de verdachte die gisteravond gewond raakten bij een schietpartij in Dordrecht zijn ernstig gewond, maar de toestand is wel stabiel, meldt het Openbaar Ministerie Rotterdam. De politie was gisteravond afgekomen op melding van overlast in Dordrecht. Vervolgens zou er zeker 11 keer zijn geschoten. Het NOS-journaal. De kamernood onder studenten neemt de komende jaren nog verder toe. Dat concludeert KENSES, het kenniscentrum voor huisvesting. Jolande Bie is directeur van KENSES. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de kamernood verdubbelt, blijkt uit uw landelijke monitor studentenhuisvesting. Over hoeveel studentenhuizen hebben we het dan? Hij is op dit moment ongeveer 22.000 tekort. Ja. En we hebben echt alleen nog maar voorlopige ramingen. Dus we zitten ook wel, we moeten daar altijd een beetje slag om de arm houden. Maar wij verwachten dat het over 3 jaar ongeveer 50.000 tekort is. En dit zijn de cijfers van KENSES, want de officiële cijfers komen nog uit met de landelijke studentenmonitor in oktober. Maar van 22.000 naar 50.000 tekort in 3 jaar, hoe kan dat? Ja, dat heeft deels natuurlijk te maken ook met corona, hè, het afgelopen jaar. Er zijn een heel aantal studenten die zijn thuis blijven wonen, want ze konden online college volgen. En daarnaast zie je ook de buitenlandse studenten, die zijn natuurlijk thuisgebleven. Dus die komen nu deze kant op. En zijn er ook wel effecten van de Brexit, waardoor Nederland een aantrekkelijk studentenland is voor buitenlandse studenten. Mm-hmm. Ja, en er zijn ook een aantal aannames gedaan, zeg maar, die waarvan we geleerd hebben. En daardoor komt ook een verhoging. Maar je kunt toch zo'n beetje voorspellen, een paar jaar vooruit, hoeveel studenten er zullen zijn. Is dat dan slecht gebeurd? Is dat slecht ingeschat? Nee hoor, dat zou ik niet willen zeggen. Dat zijn echt heel erg ingewikkelde berekeningen. Waarbij je allerlei aannames moet doen en je moet trends volgen. En er zijn ook studenten die zich bijvoorbeeld inschrijven voor een bepaalde studie en die dat dan later toch niet blijken te doen. Ja, ja. Dus nee, dat zijn best heel ingewikkelde berekeningen. Ja. En zijn er ook oplossingen voor deze problemen die alleen maar groter worden? Ja, natuurlijk. Het is heel erg belangrijk dat het Rijk goed gaat samenwerken met sociale en particuliere huisvesters. Maar ook met gemeenten. Gemeenten die hebben natuurlijk een heel belangrijke rol hierin. En de onderwijsinstellingen ook. Maar goed, het is natuurlijk niet zo even in 2 minuten te zeggen wat de oplossing is. Nee, maar de bouw van studentenhuizen, van studentenflats of zo, denk ik dan aan, zoiets? Ja, weet je, er worden de komende 3 jaar al 18.000 studenteneenheden gebouwd. Hè, dus dat is al wat, maar dan nog loopt dat tekort op, hè, tot dat cijfer wat ik net zei, tenminste naar verwachting. Mm-hmm. Ik denk ook dat je omdat ook een deel van het tekort gewoon urgent is, is het goed om ook te gaan kijken naar leegstaande panden. Je kunt kijken naar leegstaande kantoorpanden en die om te vormen naar studentenhuisvesting. Tijdelijke units, hè, op braakliggend terrein. Maar ook, ik zou heel graag willen dat we meer het samenwonen in huizen, dat gestimuleerd wordt door de gemeente. Mm-hmm. Door de overheid ook, dat fiscaal aantrekkelijker wordt. Want dat is een probleem, hè? Het verkameren van huizen, dat mag tegenwoordig juist steeds minder. Ja, dat klopt. Daar zijn sommige gemeenten zijn er inderdaad vrij streng in. Terwijl eigenlijk de studenten natuurlijk ook zorgen voor een heel goed leefklimaat in de steden. Ja. En ook heel goed zijn voor de cultuur, maar ook voor de economie van de stad. En de nood is hoog, het is duidelijk. Ja, de nood is hoog, ja, klopt. Maar dit is wel een manier om het op korte termijn wel op te lossen. Ja. Jolande Bie van KENSES, directeur van KENSES, dankjewel voor de uitleg. De Paralympische Spelen dan in Japan. Daar heeft Nederland vandaag 3 keer goud gewonnen. Zwemster Chantal Zijderveld heeft zojuist de 100 meter schoolslag gewonnen. En het zilver ging ook naar Nederland. Die medaille is voor Lisa Kruger. Eerder won Rogier Dorsman de 400 meter vrije slag. Het ging nog bijna mis. Vanochtend was hij maar net op tijd voor de kwalificatie, omdat hij zich had verslapen. Ja, ik had mijn telefoon niet goed aan de opladen gedaan. Dus om 10 minuten later dan gepland stond 10 minuten voor de deur. Die zei, joh, je moet wel even wakker worden. Dus ja, maar het is allemaal gelukkig goed gegaan. En ik ben Paralympisch kampioen. Toch nog Paralympisch kampioen. Ook bij het baanwielrennen was Nederland succesvol. Larissa Klaassen en Imke Brommer, die wonnen de 1000 meter tijdrit. Het is 10:10 inmiddels. Het weer nog wolkenvelden met soms wat lichte regen, maar in de loop van de middag wel droog en meer zon. 18 tot 20 graden. Ook vannacht wolkenvelden, dan vooral in het oosten kans op een bui. Morgen breekt opnieuw af en toe de zon door, al blijft er kans op een buitje. En dan wordt het weer een graad of 19. Deze zomer in het Amsterdam Museum. Twee nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers. Van Spinoza tot nu. Over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Misschien weet je al dat je het wil, maar nog niet precies met wie. Het opwekken van energie. In dat geval zouden we je willen zeggen, met ons natuurlijk. Want Sunrock is het best en meest betrouwbaar. Als je het ons vraagt. Maar als je liever iemand anders vraagt, ook goed. Als je het maar doet. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar sunrock.com. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Frida Kahlo y Diego Rivera, A Love Revolution. Dompel je onder in de revolutionaire liefde tussen het beroemde kunstenaarskoppel. Nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Dagelijks geopend van 10 tot 10. Boek uw ticket online via cobramuseum.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Chef Special maakte de tongen los door te onthullen dat ze gevraagd werden om gratis op te treden bij de Formule 1 in Zandvoort. Wat is er daarna allemaal op ze afgekomen? Ik spreek ze na 12:30 hier in de Nieuwsbv. En volgens de CEO van Pfizer is er een coronavariant op komst die resistent is tegen hun vaccin. Viroloog Marion Koopmans die legt zometeen uit hoe reëel dat gevaar is. Maar nu eerst. West-Afrika vreest voor een Afghanistan-scenario. De Nieuwsbv. Burkina Faso is in de greep van terreur. Gewapende groepen hebben 1/3 van het land in handen en meer dan 1 miljoen mensen zijn gevlucht. In Mali zijn zeker 51 mensen gedood bij een aanval door jihadisten. De premier van Niger heeft de 2 dorpen bezocht waar bij aanslagen meer dan 100 mensen zijn omgekomen. Het is niet de eerste aanval van de islamitische jihadisten in Niger. Bij aanslagen van Boko Haram en strijders die banden hebben met IS en Al-Qaeda zijn al 1000 mensen omgekomen. Ja, Frankrijk stopt volgend jaar met hun militaire missie tegen jihadisten in de westelijke Sahel. De timing is ongemakkelijk. In de regio houdt men stevig rekening met een Afghanistan-scenario. Maar hoe reëel is dat? Dat vraag ik aan terrorisme-deskundige Peter Knopen, die zowel Afghanistan als de westelijke Sahel goed kent. Goedemiddag, meneer Knopen. Goedemiddag. Ja, we hoorden net al in het fragment dat voorbij kwam wat flarden van de situatie, wat er speelt dus in deze Afrikaanse regio. Kunt u proberen de situatie samen te vatten voor ons? Ja, dat is nog best complex, want er is heel veel gaande. Sinds 2011, dat is 2011-2012, zijn er jihadisten actief geworden in Mali. Samen met de Tuareg, de noordelingen in Mali. Die hebben geprobeerd om het bestuur van het land over te nemen. Dat is de reden geweest waarom de Fransen en de internationale gemeenschap hebben ingegrepen. En dat heeft zich in de afgelopen 10 jaar verspreid door die hele regio. Dus dat is vanuit Mali langzamerhand ook naar Burkina Faso, ook naar Niger. En al iets eerder in Nigeria heeft zich dat genesteld. Nou, daar zitten 3 verschillende organisaties. Boko Haram komt uit Nigeria, oorspronkelijk uit Nigeria. Heeft zich verspreid naar zowel Niger als naar Cameroen als naar Tjaad. Heeft dus nu een internationale reach. Dan is er Al-Qaeda, dat komt uit Algerije naar het zuiden. Via Mali naar Burkina Faso. Mm-hmm. En dan hebben we IS, nieuwe speler, die vanaf Libië naar het zuiden afzakt. En steeds meer poot aan de grond weet te krijgen in zowel Burkina Faso, Niger als in Cameroen en Tjaad. Dus die IS is zich daar zeer sterk aan het verspreiden en is langzamerhand op weg naar de kust. Dus die is nog verder naar het zuiden aan het afzakken. Daar maken we ons hele grote zorgen over. Met name over IS of over alle 3 de groeperingen? Ik denk eerlijk gezegd over IS nog meer dan over de andere organisaties, omdat IS agressiever is, op dit moment een grotere aantrekkingskracht heeft op allerlei mensen, foreign fighters. En wat strategischer opereert in de regio. En hoe moet ik dat dan voor me zien, dat strategischer opereren? Op zoek naar geld, op zoek naar hulpbronnen, toegang tot de havens, toegang tot doorroutes waar ze geld kunnen. Ja. Dus echt op zoek naar plekken waar ze strategische posities kunnen innemen, waardoor ze hun positie in de regio kunnen versterken. En uiteindelijk dat kalifaat wat ze zo graag willen hebben ook op kunnen richten. Maar hoe reëel is dat gaat gebeuren? Een kalifaat van IS? Nou, die kans is in West-Afrika niet onaanzienlijk. De situatie is echt dreigend. Ja. En u zegt ook, daar is in zekere zin dan ook draagvlak voor? Dat is natuurlijk het hele probleem. Het hele probleem is dat jongeren zich aangetrokken voelen tot een organisatie die zich afzet tegen de overheden. Wat belangrijk is om ons te realiseren, is dat de relatie tussen overheid en de bevolking niet is zoals wij ons dat voorstellen. Wij beschouwen onze overheid als onze overheid. Ja. En hoe dat is dat daar? In West-Afrika niet het geval. De relatie tussen de overheden zorgen vooral voor zichzelf. Veel corruptie, veel misbruik van macht, veel misbruik van posities. Sterk op zichzelf gericht. Mm-hmm. Ook dus de veiligheidsdomeinen zijn sterk gericht op de versterking van de positie van de mensen zelf, van de elite zelf, van de overheden zelf. En niet zozeer voor de veiligheid van de bevolking. En dat maakt dat die bevolking zich afzet tegen de overheid. En daar springt IS dan op in. Precies. En nu trekt Frankrijk zich terug, althans dat willen ze gaan doen. Verstandig? Nou ja, het onaangename feit doet zich voor dat dit samenvalt met de terugtrekking van de Amerikanen uit Afghanistan. En dat de reden waarom ze dat doen ongeveer dezelfde is. Namelijk dat ze moeten toegeven, dat ze na al die jaren van interventies de strijd tegen terroristische organisaties niet weten te winnen. Mm-hmm. En dat komt dus omdat er klaarblijkelijk militair geen overwinning is. Biden zegt het letterlijk een paar maanden geleden in zijn, toen hij besloot om weg te gaan uit Afghanistan, zei hij letterlijk: we doen dit omdat we militair deze organisaties niet kunnen overwinnen. Dat lukt ons niet. En eigenlijk zeggen de Fransen hetzelfde. Ze hebben sinds 2012, 2013 hebben ze hun activiteiten in Mali ontwikkeld. En het terrorisme breidt zich alleen maar uit. Ja. Wordt steeds groter. En eigenlijk zegt Frankrijk nu ook: we moeten eigenlijk gaan toegeven dat we het militair niet weten te winnen. Ja. En dat is natuurlijk heel pijnlijk. U heeft verschillende hoge diplomatieke functies bekleed. Zowel in Afghanistan ook in West-Afrika. Hoe zit dat eigenlijk als we kijken naar de inschatting van deze grootheden? Als we kijken naar een Amerika, maar ook een Frankrijk. Hebben ze dan gewoon een inschattingsfout gemaakt? Nou ja, er is na 9-11 natuurlijk heel sterk en heel met heel veel geld, menskracht, ingezet op die militaire manier van terrorisme bestrijden. En daarmee hebben we onvoldoende de analyse gemaakt. En dat komt natuurlijk nu ook in de commentaar op wat er gebeurt in Afghanistan, maar ook in de commentaar op wat er gebeurt in West-Afrika. Onvoldoende de analyse gemaakt van de grondoorzaken van hoe dit komt. Mm. En dat heeft te maken met dat gebrek aan social contract, een contract tussen burger en overheid. Omdat die overheid zich niet in dienst stelt van de burger. En wij met onze militaire middelen wel de veiligheidsstructuren van diezelfde overheid aan het versterken zijn. Ja. Een overheid die zich niet, die door de burger niet herkend wordt als dienstverlenend in veiligheidszin en in andere zin naar die burger toe. Dus we versterken met ons veiligheidsapparaat de veiligheidsapparaat van de overheid. Die dus, wat we zeggen, corrupt is, niet functioneert. Precies. Voor de burger. Precies. En daarmee hebben we dus helemaal het probleem helemaal niet opgelost. We hebben het verergerd. We hebben het voor een deel groter gemaakt. Nou, is Nederland bezig om in allerijl Nederlanders te evacueren, hè, uit Afghanistan? Ze gaan er nu in mee stoppen, omdat het niet langer veilig is. Als we kijken naar de westelijke Sahel en de situatie daar, moet Nederland nu ook meteen eigenlijk Nederlanders daarvan uit? Nou, de situatie in Sahel is anders. Hè. Er zijn wel heel veel grote verschillen. Er zit een MINUSMA, hè. Er zit een missie van de VN. Een stabiliserende missie zit er van de VN. Die blijft zijn werk gewoon doen, dus daar gebeurt niks. De Fransen zullen een deel van hun activiteiten overdragen aan andere eenheden. Ja. Dus ook daar zal het niet zo snel tot een escalatie komen. En verder is er natuurlijk gewoon een vredesakkoord. Tussen de Tuareg en de Malinese overheid is er een vredesakkoord getekend in 2015, waarvan delen zijn uitgevoerd, maar die nog verder zouden kunnen worden uitgevoerd. Dus Nederlanders, als ze daar al zitten, lopen daar geen gevaar? Nou, geen gevaar. Dat is net iets te kort door de bocht. Maar niet zo sterk als wat er met de Taliban gebeurt in Afghanistan. Ja. Zo snel zal dat niet. Vanwege de aanwezigheid van de VN, vanwege het feit dat er overleg is met Tuareg in Mali, vanwege het feit dat er stabiliserende alternatieven zijn, zoals de G5 bijvoorbeeld. Dus er gebeuren wel andere dingen die dat minder snel zullen laten escaleren op de manier waarop dat in Afghanistan is gebeurd. Ja. Een typische vraag natuurlijk die wij ons altijd stellen hier in het Westen. Wat voor invloed kan de situatie daar op ons hier hebben? Ja, nou ja, hij is op allerlei manieren interessant. Een van de redenen waarom die interessant is omdat ook de mensen in Mali zich afvragen of onze aanwezigheid en onze veiligheidsaanwezigheid, de veiligheidsstructuren van het Westen en die aanwezigheid in Mali, of die nou is voor hun veiligheid of voor onze veiligheid. En in Mali zeer sterk, en in Burkina Faso ook wel, maar in Mali leeft dat gevoel heel sterk dat wij er eigenlijk zijn voor onze veiligheid en niet voor hun veiligheid. Maar is dat ook niet gewoon zo? Nou ja, voor een groot deel is dat zo. Als je kijkt naar de veiligheidsvraagstukken waar de Malinezen mee tobben, hè, waar zij van wakker liggen, dat zijn heel andere vraagstukken als de vraagstukken waar wij van wakker liggen. Ja. En dat betekent dus dat als we oplossingen zoeken voor onze veiligheidsvraagstukken, dat niet noodzakelijkerwijze oplossing is voor. Kijk, als er een terroristische organisatie 's nachts op jouw deur klopt en die zegt: luister eens, als jij niet met ons meewerkt, dan heb jij een probleem. En de volgende dag komen de veiligheidstroepen uit Frankrijk en die kloppen ook op jouw deur en zeggen: we hebben gezien dat jij gisteren met terroristen aan het praten was. Pief, paf, poef, hè? Ik zeg het maar even plat. Dan is dat een veiligheidsvraagstuk voor die burger aan beide kanten. En dat soort dynamieken, de manier waarop dat zich afspeelt in zo'n dorp. Een dorpeling die zich afvraagt: heb ik morgen nog een stukje grond? Heb ik morgen nog wel een huis? Ja. Hoe onveilig is mijn vrouw eigenlijk in ja, als er een politieagent langskomt of een soldaat van de overheid? Hoe veilig is mijn moeder eigenlijk hier? Dat zijn de veiligheidsvraagstukken waar zij mee worstelen. Ja. En als onze inbreng, onze interventies, geen antwoord geven op dat soort veiligheidsvraagstukken van de burgers, dan zien die burgers eigenlijk, en dat hebben ze in Mali heel sterk in de gaten, dat onze interventies vooral bedoeld zijn voor onze veiligheid en niet voor hun veiligheid. Ja. En dat geeft weerstand tegen onze interventies. De weerstand tegen de interventies van westerse mogendheden, de Fransen en anderen, in Mali is gigantisch. Moeten we überhaupt interventie hebben daar? Nou ja, dat is een hele ingewikkeld dilemma. Want enerzijds heb je natuurlijk te maken met Europese veiligheidsvraagstukken. Daar moet je ook iets aan doen. We kunnen niet met z'n allen zeggen, nou, laat dan maar. Dus dat is, en de wijze waarop je doet is heel belangrijk. Maar het is ook heel belangrijk dat de bevolking zelf het lot in eigen handen neemt. Hmm. Er is een nieuwe generatie opkomst, verbonden met internet, die ook kijkt naar de politieke situatie in Mali, Burkina Faso en Niger, en die ook eisen gaat stellen aan hun eigen overheden. En dat soort bewegingen zijn belangrijk om in de gaten te houden en te steunen waar mogelijk. Ik wil met u nog heel even kort, we hebben heel korte tijd, nog eventjes naar Afghanistan. Dat is nu natuurlijk volop in het nieuws. Nederland is een van de landen die dus noodgedwongen stopte met de evacuatie van burgers. Minister Kaag, demissionair minister Kaag, die gaf aan dat de dreiging van een terreuraanslag een belangrijke reden is voor dat besluit. Deelt u haar inschatting? Is zo'n dreiging reëel, zo'n terreuraanslag daar? Dat is heel moeilijk inschatten. Het is heel moeilijk in te schatten. Maar is het, ja? Omdat we natuurlijk heel weinig bronnen meer hebben op de grond. We hebben heel weinig informatiemogelijkheden meer. Dus je moet rekening houden met die mogelijkheid. Dat kan niet anders. Want die mogelijkheid zou zich kunnen voordoen. Mm-hmm. Maar hoe reëel die inschatting is, is op dit moment heel moeilijk te zeggen. Omdat we gewoon de bronnen niet meer hebben. We hebben geen voelhorens meer in die Afghaanse samenleving. Dus ik begrijp heel goed dat we rekening moeten houden met dat scenario. Mm-hmm. Maar in hoeverre dat die inschatting gebaseerd is op de bronnen die we hadden, of op bronnen die we nu hebben, of waar die bronnen dan, hoe die bronnen dan in elkaar zitten, dat is een hele moeilijke. Maar ik begrijp heel goed dat je rekening moet houden met dat scenario, ja. We gaan het volgen. Bedankt voor uw toelichting over deze complexe situatie. Terrorisme-deskundige Peter Knopen. De Nieuwsbv. Nieuw coronavirus waar onze vaccinaties niet of geen grip op kunnen krijgen. Volgens Pfizer-CEO Albert Bourla is dat een reëel toekomstbeeld. Dat vertelde hij vannacht in een interview met Fox News. Maar hij is er niet alleen maar negatief over, want het bedrijf zou binnen 3 maanden met een nieuw vaccin kunnen komen. Hoe druk moeten we ons maken om dit nieuws? Ik vraag het aan viroloog Marion Koopmans. Goedemiddag, mevrouw Koopmans. Goedemiddag. Ja, een nieuw coronavariant waar de vaccinaties geen grip op hebben. Dat klinkt als ieders grootste nachtmerrie. Hoe kijkt u eigenlijk naar die uitspraken van meneer Bourla? Nou, ik lees het vooral als dat hij wil zeggen, wij zijn bezig met bekijken hoe we ons vaccin zouden moeten aanpassen als dat nodig zou zijn. Maar het is niet zo dat we binnenkort iets dergelijks verwachten. Wat we zien is vanaf het begin van deze pandemie dat dit virus geleidelijk aan verandert. En dat daarmee ook de werkzaamheid van de vaccins wat minder wordt. Maar die is nog steeds hoog. Zeker als je kijkt naar de bescherming tegen ernstige ziekten. Het eerste wat we merken met bijvoorbeeld de Delta variant is dat de bescherming tegen het geïnfecteerd raken wat minder wordt. Maar zolang die bescherming tegen ziek worden maar hoog blijft, maken we ons er niet al te veel zorgen over. En dat is waar hij aan refereert. Ja, dat zou natuurlijk inderdaad een slecht scenario zijn als er een variant opduikt wat tegen die vaccins helemaal niet meer werken. Maar ik zie dat niet zo heel snel gebeuren. Nee, u zegt eigenlijk, dit is wel echt het meest grootste doemscenario wat hier wordt geschetst. En dat zal misschien wel meevallen. Ja, dat klopt. Want daarvoor is het belangrijk om te snappen dat de immuniteit tegen die infectie, dus dat wat aangejaagd wordt door die vaccinatie, die is behoorlijk complex en er moet heel erg veel veranderen, wil zo'n virus volledig ontsnappen. Dus dat zie ik niet zo heel snel gebeuren. Ja, deze uitspraak wordt natuurlijk ook gedaan door een CEO van vaccinfabrikant Pfizer. Ik denk dan meteen aan geld. Ze verdienen er immers ook aan. Ja, wat belangrijk is dat dat het wel zo is dat we kijken naar een scenario zoals bij griep, waarvan we weten, dat is een beetje vergelijkbaar, dat verandert ook geleidelijk door de jaren heen. En van de griepspuit, de griepvaccinatie, weten we dat die eens in de zoveel tijd wordt aangepast. Mm-hmm. Door te kijken van, moet de component van het virus die daarin zit, moet daar niet de meest recente in? Dat gebeurt daar. En waar hij aan refereert is dat nu voor de coronavaccins uitgezocht wordt wat er voor nodig zou zijn. Dus wordt dat misschien zoiets net als wat we weten van de griepvaccinatie. Ja. Waarbij je als je na een bepaalde tijd, hoe lang dat zal zijn, weten we nog niet. Maar stel dat je met een paar jaar een booster zou moeten krijgen, bijvoorbeeld bij de risicogroepen. Mm-hmm. Dan is het tegen die tijd slim om te weten of die component van het virus die erin zit, het mRNA of andere componenten, ja, of die aangepast moeten worden en hoe dat dan moet. Maar dan is dit gewoon een ontwikkeling in proces en zullen we nog meer verschillende vaccins gaan krijgen, als ik het zo hoor. Zeker, ja. De ontwikkeling van vaccinatie gaat door en er wordt ook gezocht naar vaccins die tegen alle varianten werken. Ja. Dus dat kan ook nog. Kijk, een van de redenen dat er meer varianten op de loer liggen is dus die laatste lage vaccinatiegraad, hè, wereldwijd. Is het besef echt wel doorgedrongen tot ons allemaal wereldwijd bij landen dat hun vaccinatiebeleid wel echt op de rit moet komen? Nou, dat is niet helemaal de reden die daar bepaalt dat er zulke verschillen zijn. Een belangrijk factor is dat de toegang tot vaccins heel erg verschilt in de wereld. En dat het heel belangrijk is dat de delen van de wereld waar nog weinig gevaccineerd is, inderdaad ook voldoende vaccins kunnen krijgen. En dat is ook waarom de Wereldgezondheidsorganisatie, de directeur daarvan, Dr. Tedros, heeft gezegd, wacht nou even met het praten over opnieuw vaccineren, derde boosters. Totdat ook gebieden waar nog helemaal niet gevaccineerd is, die toegang hebben. Ja, duidelijk. Viroloog Marion Koopmans, dank u wel voor de opheldering. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, zometeen horen we wat voor reacties Chef Special heeft gekregen op de onthulling dat ze gevraagd zijn om gratis op te treden bij de Formule 1. Maar nu eerst. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Dat is vandaag Dolf Jansen. Goedemiddag. Afgelopen dinsdag las collega Marcel van Roosmalen op deze plek zijn druktemaker getiteld Ankie Broekers-Knol, die grotendeels was gewijd aan Ankie Broekers-Knol, waarin de woorden Ankie Broekers, maar ook Knol bovengemiddeld vaak voorkwamen. Op nogal wat basisscholen in Nederland wordt deze week naar de Nieuwsbv gekeken en geluisterd ook, omdat het nieuwe schooljaar nieuwe kansen en nieuwe leermethodes brengt. De column van Roosmalen kwam nogal hard binnen bij die groep luisteraars zeker, want nog Ankie, nog een van haar vele achternamen kwam er best vanaf. Dat ging van jeukende aandoeningen naar uitvaartbegeleiding en van koekjes in de vorm van een oud runeteken met nogal wat haken aan een kruis tot een weigerend dressuurpaard onder de bibs van die andere Ankie die wel een Y in en meerdere Olympische medailles op haar naam heeft. Bij veel luisterkinderen kwam de column zo hard binnen dat Marcel, ik mag Marcel zeggen, hij luistert toch niet naar me, nog tijdens het voordragen en in de uitzending werd gebeld door, naar ik aanneem, de minister van Onderwijs met de vraag of hij er onmiddellijk mee op wilde houden. Waarna Natasja met gevaar voor eigen leven en carrière de telefoon wist te redden, waarbij ze nauwelijks in het shot kwam en Marcel even moest lachen, iets dat geheel tegen zijn imago ingaat. Hij had vandaag graag zelf gereageerd op de ophef, maar hij moest nog 5 andere columns schrijven, media insight voorbereiden, meerdere kinderen opvoeden en kijken of je ergens buiten Wormerveer een huis zou kunnen vinden. Plus, vandaag is donderdag en dat is mijn dag in de Nieuwsbv, dus zal ik nog voor het eind van mijn bijdrage proberen duidelijk te maken waar het over ging qua Ankie en of het ooit nog overgaat. En ik doe dat natuurlijk voor 0 euro, maar het is wel heel goed voor mijn exposure. Ik denk dat Broekknol, ik probeer haar naam strak en beperkt te houden, ergens symbool voor staat. En wel dat partijen als CDA en VVD die hun aanhang ter rechter en nog rechtser zijde zien afkalven, al jaren niks anders kunnen, nee, durven bedenken dan aanhaken bij het rechtspopulistische verhaal. De aanpak van het wereldwijde probleem van mensen op drift is daar een duidelijk voorbeeld van. U kent de termen. We kunnen ze niet allemaal opvangen. Hard aanpakken, echte vluchtelingen. Opvang in eigen regio, Fort Europa en gelukszoekers. U kent ook de vreselijke gevolgen van deze woorden en het beleid. Moria en andere kampen in Griekenland. Deals met Turkije en als het even kan met Libië. En meer hekken en muren langs Europese buitengrenzen dan de Donald ooit bij elkaar kon fantaseren. Ik denk oprecht dat het niet nodig is. Zoals ik ook niet denk dat de relschoppers in Harskamp domme racisten zijn. Als je van de politiek leiders die je volgt en de media die je wel vertrouwt doorlopend negatieve zaken hoort over die mensen op drift, zul je ze niet vertrouwen. Zul je bang zijn voor je veiligheid en die van de vrouwen om je heen. Zul je denken dat zij wel een huis krijgen, desnoods in Wormerveer, en jij nooit. Zul je denken dat ze hun afwijkende geloof hier met dwang en geweld komen binnenloodsen. Flits bezorging sharia, zeg maar. Als daarentegen deze regering, die zo demissionair is dat ze tijd genoeg heeft, de mensen op drift uit Afghanistan had verwelkomd, letterlijk verwelkomd, op Schiphol of Eindhoven Airport, daarmee had laten merken dat ze welkom zijn, dat ze belangrijk werk voor ons hebben gedaan in de strijd tegen extreme islam, in de strijd voor meisjes- en vrouwenrechten, voor een echte toekomst voor Afghanistan, in plaats van ze in het donker in bussen naar kampen met hekken en slagbomen te leiden, waar de bevolking vermoedelijk van niks wist, dan heb je een ander verhaal. Het verhaal dat de burgemeester van Zeist in een brief aan de Afghanen die in zijn gemeente werden opgevangen wel deed. Als boze mensen alleen maar dingen lezen en horen die hun woede vergroot. Looking at you, grote landelijke ochtendkranten. Looking at you, politiek leiders die wel gewin nastreven, maar geen verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun woorden. Dan zullen die mensen niet minder boos worden. Lieve luisterkinderen, Anki et cetera kan er ook niet zoveel aan doen. Ze laat zich voor een ratelende wagen van politiek opportunisme, gebrek aan durf en een beschamend ontbreken van menselijkheid spannen. Oké, jullie hebben gelijk, daar kan ze wel wat aan doen. En wij met z'n allen ook. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. Ja, terwijl het water de muziek- en evenementenbranche aan de lippen staat en tienduizenden mensen demonstreerden tegen de coronamaatregelen binnen de amusementensector, werd Chef Special gevraagd om op te treden bij de Formule 1 in Zandvoort. Leuk, zou je denken? Nou, dat viel dus tegen. Wat er wel binnenkwam, though, was een mail namens Prins Bernhard of Chef Special zou willen komen spelen op de Formule 1. Leuk. En daar hadden ze dan precies, kijk, 70.000 mensen, bezoekers, keer grootste event van de decade, keer heel veel pandjes in Amsterdam, is €0. Ze hadden precies €0 voor Chef Special. Precies €0 voor Chef Special. Joshua Nolet en Guido Jozef van Chef Special zijn hier bij mij aangeschoven aan tafel. Welkom, mannen. Dankjewel. Ja, Joshua, jij hebt het filmpje dus gisteren geplaatst, waar we net een stukje uit hoorden. Het is best wel groot opgepakt, hè? Wat voor reacties hebben jullie allemaal gekregen? Ja, het is echt ontploft. Het is echt crazy. Het was echt een momentopname. Ja. Dat ik gewoon dit wilde delen. Ik gooi dit online. En toen ben ik zelf de studio ingegaan. En toen, ik heb hem ook op flight mode gezet. En toen deed ik mijn telefoon weer aan. En toen zag ik dat het echt helemaal was geëxplodeerd. Maar gelukkig vooral, eigenlijk alleen maar bijval. Maar gesupport en volgens mij iets gezegd waar heel veel mensen mee lopen. En het gaat gewoon over een industrie die totaal genegeerd wordt op dit moment. Wat dachten jullie eigenlijk, Guido, toen jullie dit hoorden? Dit verzoek eigenlijk kregen, hè? Van kom even spelen bij de Formule 1. Nou, wij geloofden het eigenlijk niet. En wij dachten dat het een soort grap was of zo. Ja, ik bedoel, ja, je denkt dat iedereen weet dat de muzieksector in deze tijd het heel zwaar heeft. En dat op dit moment dat het totaal niet, ja, gepast is, zou ik eigenlijk bijna willen zeggen, om nu te vragen aan muzikanten om gratis te komen spelen. Ja. Joshua, wat dacht je eigenlijk van, ik ben er nu zo klaar mee, ik ga dit filmpje opnemen. Het was echt gewoon een... Kijk, die brief was een soort druppel, maar de echte aanleiding, die zit hem natuurlijk eigenlijk al in 2 jaar lang stil zijn hierover. En best wel het braafste jongetje van de klas zijn ook. Als artiesten. We zijn de eerste die niks mogen en de laatste die weer wel wat mogen. En we hebben het allemaal geaccepteerd. We zijn optimistisch gebleven. En heel begripvol hebben we ons opgesteld. Ja. Van oké, ja, ik snap het. Corona. Maar nou, toen in september, toen laatst bekend werd gemaakt dat alle onze festivals die we nog misschien zouden kunnen doen in september weggingen. En nou, dat was gewoon heel erg jammer. Toen kwam er echt een grootschalig protest afgelopen zaterdag. Tienduizenden mensen op straat. Ja, voor Unmute Us. En dat voelde gewoon even heel erg als een moment. Dat je denkt, oké, gaaf, iedereen schouders eronder en we laten ons horen. En toen gisteren, toen dacht ik, er is gewoon niks op gereageerd. Gewoon nul. Gewoon vanuit de politiek niet, bedoel je? Geen greintje empathie. Ja, uit Den Haag. Gewoon geen niemand die hier ook maar iets over heeft gezegd. En toen, it hit me of zo van, oké, het boeit ze dus echt niet. Ja, ik denk heel veel muzikanten, zag ik ook online, die reageerden erop. Die herkennen zich erin, want ik denk dat het voor heel veel mensen voelt alsof je Veel mensen herkennen van, oh ja, de sluipels zijn op een begroting van een evenement of op wat voor manier dan ook. Maar ook in deze situatie sluipels zijn op de corona-aanpak van de overheid. Mm-hmm. Mm-hmm. En waarbij dan, als er dan een heel groot protest is, dat er gewoon nul reactie komt vanuit Den Haag. Want wat voor reactie hadden jullie gewild uit Den Haag? Nou, kijk, het liefst zou je natuurlijk horen dat, hè, dat er gewoon wel weer wat mogelijk is en dat er op onder voorwaarden of wat dan ook, dat er gewoon weer festivals, optredens plaats kunnen vinden. En als de overheid dan besluit om dat niet te doen of voetbalstuk houdt dat het niet kan, dan zou je op zijn minst een reactie verwachten waarin wat medeleven of wat empathie blijkt met de sector. En zelfs dat is kennelijk te veel. En het liefst, wat je eigenlijk wil, is dat ze dan zeggen, we zien dat jullie hier echt by far aan het kortste eind trekken. Mm-hmm. En we gaan daar naar kijken. Ja. En we gaan misschien wat geld in die branche pompen. Want dat zal nodig zijn de komende tijd om de boel weer een beetje op gang te krijgen. Ja, en iedereen heeft het krap. Hè? En je zei iets moois ook, Guido, wat iets interessants. Je zegt sluitpost en dan ga ik meteen naar die organisatie. Mm. Want die zegt, ja, we begrijpen dat dit verkeerd valt als je geen racefan bent, hè? Van Formule 1 zeggen ze dat. Maar wij verdienen ook maar 70%, terwijl we 100% kosten hebben. Kunnen jullie iets met deze reactie? En wij dan 0%? Ja, het is natuurlijk, ja, dat is heel vervelend. En de organisatie zal het ongetwijfeld heel zwaar hebben. Maar ja, de vraag terug is dan natuurlijk van, zou het zo zijn dat iedereen op dat evenement dan voor niks aan het werk is? Of zouden er toch ook wel mensen betaald worden? En ik denk dat het laatste het geval is. Maar wat zegt dit over de manier waarop wij kijken naar artiesten, naar de culturele sector? Nou, dat is het. En dat was ook een gevoel wat ik probeerde te uiten gisteren. Het gaat mij niet om Prins Bernhard of over de Formule 1. Maar het gaat erom dat, ja, er wordt toch een beetje naar ons gekeken als, ja, een beetje hobbyisten of zo. Van, we worden niet gezien als een industrie met allemaal keihard werkende ondernemers. En dan heb ik het echt niet eens zozeer over de artiesten, maar over die hele wereld erachter, gewoon de ruggengraat van ons werk. Dat zijn allemaal technici, geluidsmannen, lichtmannen. En die hebben nul perspectief op dit moment. En die hebben ook nauwelijks iets om op terug te vallen van de overheid. En die worden gewoon compleet overlooked. Ja. Want hoe gaat dat eigenlijk? Stel, ik ben Prins Bernhard junior en ik zeg, nou, komen jullie gratis voor mijn optreden? Jullie zouden ja zeggen, maar dat heeft een effect dus. Een rimpeleffect ook op alle mensen die nog mee moeten komen natuurlijk bij de band. Ja. Geluidsmensen, alles wat erbij hangt. Nou ja, dat sowieso. Die zouden we dan zelf moeten betalen. Of er zou een onkostenvergoeding tegenover staan. Maar goed, kijk, dat is eigenlijk alweer een stap te ver. Je moet het verzoek helemaal niet indienen. Wij zijn net zo goed als iedereen, werken wij gewoon op zo'n dag. Mm. En waarom zouden wij dan niet gewoon betaald kunnen krijgen? Ik zou niet weten waarom dat niet kan. Kijk, en het staat ze vrij natuurlijk. En er zullen artiesten zijn die Formule 1 helemaal te gek vinden. En zij zullen misschien zeggen dat die kaartjes voor tienduizenden euro's, die VIP-tickets over de toonbank gaan. Maar onze agent, onze agent heeft nog gezegd, nou, zijn die dan 10.000 per stuk? Nou, verkoop ze dan en betaal ons. Ja, ja. Weet je wel, maar nou, zijn er ook artiesten die wel in zijn gegaan op dat verzoek, hè? Prima. Ja. Ja. Dat is toch helemaal oké? Okay? Is dat oké? Okay? Of creëren ze hiermee eigenlijk een een ongemakkelijke situatie voor jullie? Het is niet hun verantwoordelijkheid. Nee, dat is gewoon, we moeten gewoon even met z'n allen gaan inzien dat we moeten anders naar onze industrie gaan kijken. Klaar. En ik vind het fijn dat wij hier op een comfortabele manier nee tegen kunnen zeggen. Maar ik snap het ook als je wel ja zegt. Mm. En de verantwoordelijkheid die ligt bij de andere partij. Mm. Ja, omdat ik kan best wel chagrijnig worden als mijn collega bijvoorbeeld zegt, nou, ik doe het wel voor nop. En dan denk ik, potverdorie, jongen. Ja, maar ik denk, ja, het is niet aan ons om te gaan oordelen over collega's die dat wel of niet zouden doen. Wij houden het gewoon bij onszelf. En wij hebben deze afweging gemaakt. Even terug naar die actie waar jullie het eerder ook over hadden. Anutos, die heeft aangegeven, als er deze week geen politieke reactie komt, dan komen er nieuwe acties aan. Staan jullie dan ook vooraan? Zeggen niet bijvoorbeeld nee. Ja, kijk, wij vinden sowieso dat alles wat er gebeurt, dat het veilig en verantwoord is. Hmm. En dat staat bij ons voorop. En wij zijn niet voor zomaar even alles opengooien of zomaar weer gewoon festivals organiseren. Nee, dat moet op een goede, goed doordachte manier gaan en op een verantwoorde manier. Dus ja, het hangt af van de actie of wij daar weer achter gaan staan of daarvoor zijn. Ja, het is nu gewoon, de bal ligt nu even bij Den Haag. En nu ja, maar er komt niks uit Den Haag. Nou, ik hoop toch dat er een reactie komt. Ja? Tenminste, ik mag dat wel verwachten. Ik denk dat er wel Kijk, op dit moment is er vanuit Den Haag wordt steeds gezegd van ja, dit is nou eenmaal het advies, dit zijn de regels en daar houden wij ons aan. En ja, wij kunnen er ook niet zoveel aan doen. En dat is gewoon onzin. Mm. En het is al vaker gezegd, maar op dit moment worden voor... als je gewoon kijkt naar wat de adviezen zijn naar aanleiding van de Field Lab onderzoeken... die door de waar overheid... we ook overigens belangeloos aan mee hebben gewerkt als band, natuurlijk. Ja. Dan blijkt daar gewoon uit dat onder bepaalde risiconiveaus... dat er gewoon nog steeds evenementen en festivals mogelijk zijn. Mm. Nou, en de overheid die stelt nu van... ja, die gaat bij evenementen en muziekfestivals uit van het zwaarste risiconiveau. Ja. Niks mag, ongeplaceerde evenementen, allemaal eruit. Of in ieder geval praktisch gezien allemaal eruit. Ja. En bij voetbalwedstrijden wordt eigenlijk aan de ruime kant van die maatregelen gezeten. Ja. En hoeven geen mondkapjes bijvoorbeeld, die eigenlijk wel volgens de Field Lab onderzoeken verplicht zouden zijn. Dus je zegt onevenredige maatregelen. Nou ja, de overheid zegt dat ze de regels gewoon naleven, maar dat is gewoon niet het geval. Nee. En er wordt met twee maten gemeten. Ik ga jullie heel veel sterkte wensen. En we gaan sowieso Den Haag in de gaten houden, zoals we altijd doen hier bij de Nieuws BV. Joshua en Guido van Chef Special, dank jullie wel. Dank je wel. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be its friend. But I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through hell. Sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me to my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me. Or you best believe there's a monster under my bed. And it grows when I forget. I am still afraid of the dark. Special met Afraid of the Dark. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. 4 jaar geleden kreeg de toen 20-jarige Floor van Liem te horen dat zij een zeldzame vorm van longkanker heeft. Nou, sindsdien gebeurde er veel. Ze kreeg een nieuw hoopgevend medicijn, schreef columns in NRC over wat haar allemaal overkwam en maakte daar het boek Witte Raaf van. Maar het nieuwe medicijn slaat niet meer aan. Voor Floor is dat echter geen reden om stil te zitten. En daarom zit ze hier bij mij aan tafel. Floor van Liem, goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Dankjewel. Ja, gisteravond was een spannende avond voor jou, want toen werd in het Rijksmuseum jouw boek De Gemene Deler gepresenteerd. Je was een beetje nerveus, begreep ik. Ja, natuurlijk altijd een beetje nerveus. Omdat het natuurlijk de avond is waar je dan naartoe geleefd hebt. Maar het was echt heel fantastisch, ja. Ja, helemaal tevreden. Want waar had je de meeste zenuwen over? Oh, nou ja, ik moest natuurlijk wel een speech geven. En je hoopt dan gewoon dat het allemaal samenkomt zoals je... zoals je had gewild. Ja. En het is natuurlijk een project waar we al lang mee bezig zijn. En het is natuurlijk ook best wel een heftig onderwerp. Mm-hmm. Het was heel speciaal. Je bent tevreden? Ja, ik ben heel tevreden. Ja. Hoe waren de reacties? Goed, maar de mensen hebben gisteren pas het boek gekregen. Dus ik denk, het is natuurlijk een groot koffietafelboek. Dus dat moet je ook wel even de tijd voor nemen om dat rustig door te kijken. Dus de reacties gisteren waren al heel goed. Mensen vonden het er mooi uitzien. Maar het gaat natuurlijk om de inhoud. Dus, precies. Hij ligt hier voor je. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Over het boek De Gemene Deler. Ja. Maar eerst wil ik het even over jouzelf hebben. Ik zei het net al in mijn aankondiging. Dat veelbelovend medicijn, dat blijkt dus niet aan te slaan. Het ligt wel wat ingewikkelder. Maar ik heb inderdaad in 2017 de diagnose longkanker gekregen. En toen was ik 20. Dat is gewoon al een hele bizarre diagnose voor die leeftijd. Mm-hmm. En dat zag er in het begin best wel uitzichtloos uit. Maar toen is er wat meer DNA-onderzoek gedaan. Het werd duidelijk dat ik een bepaalde genmutatie heb. En dat daar nieuwe therapieën voor ontwikkeld worden. Ja. Doelgerichte therapie heet dat. Een soort tabletvorm eigenlijk. Maar die zijn nog een beetje onderontwikkeld. Dus daar kan je ook weer immuun voor worden. Ah. Dus het is eigenlijk een soort onderdrukker. Dus ik heb... er is gewoon heel veel gebeurd eigenlijk in die afgelopen jaren. Er zijn behandelingen die heel goed hebben gewerkt. En toen werd ik daar weer immuun voor. Het kwam kanker weer terug. Dus ik ben eigenlijk al 3,5 jaar heel erg aan het behandelen. Ja. En dat is natuurlijk intensief. Dat lijkt me heel vermoeiend. En teleurstellingen verwerken ook. Ja. En nou heb je de beslissing gemaakt om ook gewoon te stoppen. Of in ieder geval niet een behandeling met bestraling en chemo te gaan doen. Heb ik begrepen. Of zeg ik dat verkeerd? Ja, ik heb ook chemotherapie en bestralingen gedaan de afgelopen jaren. Maar inderdaad, ik heb daar een stukje over geschreven voor de NRC vorige week. Daarmee zeg ik eigenlijk dat ik kies voor kwaliteit. En ik heb nu wel nog steeds doelgerichte therapie. En die werkt ook gedeeltelijk, maar niet optimaal. En dat betekent dus dat je gewoon niet het resultaat krijgt dat je zou willen. Namelijk dat je helemaal schoon en genezen bent. En het alternatief is om chemo's te doen die wel levensverlengend werken. Ja. Maar waar ik me natuurlijk ook niet echt lekker van zal voelen. En ik heb daar inderdaad een stukje over geschreven waarin ik zeg dat ik kies dat ik ervoor kies dat niet te doen. Ja, ik vond dat heel ingrijpend. Want toen dacht ik van weet je, het lijkt net als voor mij, hè? Dat je dan een soort van de hoop opgeeft. Maar je zegt, ik kies voor kwaliteit in plaats van voor verlenging. Begrijp ik dat goed? Ja, voor mij, de hoop is er altijd. Dus dat is absoluut niet wat ik daarmee bedoel. Maar het vergt heel veel van je mentale... van je mentale gesteldheid om zoveel behandelingen te doen. En het belangrijkste voor mij is, en ik denk voor heel veel patiënten, dat je gewoon jezelf ook kunt blijven voelen. Dat heel belangrijk is. Dat je niet alleen maar een patiënt wordt en dat de hele kanker je leven overneemt. Maar dat je dicht bij jezelf kunt blijven. En voor mij was dit gewoon een grens. En ik weet niet hoe het loopt. Want zoals je net ook al zei, ik heb al eerder te horen gekregen dat ik snel dood zou gaan. Ja. En ik ben er 3,5 jaar later nog. En ik heb natuurlijk ook een therapie die nog gedeeltelijk werkt. En misschien dat ik daar weer meer tijd op rek en mee rek. En dat er in de tussentijd weer iets nieuws wordt ontwikkeld. Maar het is een onzekerheid waar ik in leef. En dat is wel pittig soms. Ja, en een keuze die jij maakt. Je neemt controle eigenlijk in handen. Hoe heeft jouw omgeving hierop gereageerd? Nou, heel goed. Iedereen begreep dat heel goed. Ja? Ja. Het lijkt me ook lastig om zoiets ook te vertellen. Nou ja, voor mij was het niet zo lastig. Want ik kan altijd wel goed over praten over wat ik doormaak. Ja. Ik heb ook altijd gezegd dat het voor mij belangrijk is om, om mezelf te kunnen zijn. Dus ik denk niet dat het helemaal uit de lucht kan vallen voor, in ieder geval voor mijn close circle, zeg maar. Ik wil even met je terug naar ruim drie jaar geleden. Toen kwam het boek Witte Raaf uit. Toen zat je ook hier bij ons, bij de Nieuws BV, bij Willemijn. Hoe kijk je eigenlijk terug op wat je hebt geschreven in het boek? Ja, ik heb het boek niet echt vaak teruggelezen. Nee? Ik denk dat, volgens mij doen veel mensen die schrijven, doen dat niet. Maar ik ben heel erg blij dat ik het heb gedaan. Want het schrijven heeft mij heel erg geholpen. Het creatief bezig zijn is ook een beetje een soort verwerkingsproces. En ik vond het ook heel fijn om op mijn manier het verhaal te kunnen vertellen. En ik had misschien in het begin meer angst dat andere mensen voor me zouden invullen. Van, oh, als je kanker hebt, dan ben je misschien alleen maar heel verdrietig de hele tijd. Of heel zwaar. En dat is het natuurlijk soms ook wel. Maar er zaten ook andere kanten aan die ik graag wilde laten zien. En het boek is denk ik wel, het is wel jong. Ja. Dus ik ben nu natuurlijk nog steeds jong. Je bent nu iets ouder. Maar als je terugkijkt, denk je van, oh, ik zat in een ander soort fase. Of kijk je hoe kijk je daarop terug? Nou ja, er zijn eigenlijk maar een paar jaar voorbij gegaan. Maar er is bij mij natuurlijk heel veel gebeurd. Mm. Waardoor je ook wel weer een stuk volwassener wordt. Ik denk dat ik was toen nog student. Dus ik zat ook eigenlijk een beetje in een andere fase. En ik was denk ik ook wel wat meer bezig met wat andere mensen van me vonden. En ja, het is. Maar ik vind het ook wel weer, en dat lees je in het boek ook terug, hoe jong je nog bent. En zo dicht op de diagnose. Ik was eigenlijk misschien nog steeds een beetje in shock ook. Oh ja. Oh. En, maar dat vind ik ook wel weer mooi dat op die manier eigenlijk is vastgelegd. En dat je dat hebt inderdaad. Dat je daarop terug kunt kijken. We gaan naar dat andere boek dat hier voor je ligt. Een heel groot boek is het. De Gemene Deler is de titel. Ik vat het even kort samen. Een foto- en verhalenboek over 11 jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Je hebt het samen met fotograaf en vriendin Loet Koreman gemaakt. Je hebt het hier voor je liggen. Kun je vertellen over de mensen die je erin hebt geprotesteerd? Ja. Ik heb het boek is eigenlijk uitgegeven door de stichting die ik heb opgericht 2 jaar geleden, de Effort Foundation. En die zet zich in voor het mentale welzijn van jongvolwassenen met kanker, dus ook in die leeftijdsgroep. Omdat ik natuurlijk zelf wel een ervaringsdeskundige ben en gemerkt heb dat er in de zorg nog best wel weinig aandacht is voor dat hele mentale stuk. Het gaat heel vaak in de behandelkamer over hoe maken we de tumor kleiner? Wat gaat de behandeling zijn? Wat is de prognose? Hoe gaat het eruit zien inderdaad? En niet over hoe voel je je? Ja, en ook gewoon hele leeftijdsspecifieke problemen. Dus je bent gewoon op een leeftijd, die 18 tot 35, dus je zit niet meer bij je ouders. Je bent eigenlijk heel erg bezig met nog allerlei dingen voor elkaar krijgen, zoals een huis vinden of een liefde, een partner vinden. Misschien wil je kinderen krijgen, een baan solliciteren. En kanker gaat heel erg goed in het eten, want misschien word je niet meer vruchtbaar. Of wat zeg je in een sollicitatie als je net ziek bent geweest, of je bent ziek, of je hebt een chronische ziekte zoals ik. Dus daar is weinig aandacht voor. En met mijn stichting wil ik meer bewustzijn creëren over die problemen. En vandaar dat we ook dit boek hebben gemaakt, De Gemene Deler. Waarin we 11 jongvolwassenen met kanker in die leeftijdsgroep hebben geportretteerd. Om te laten zien wat zij meemaken en waar ze tegenaan lopen. En misschien zijn dat dingen die de omgeving niet zo snel zou verwachten. Wat meer bewustzijn te creëren. Ja. Hoe hebben de jongeren zelf op hun portret gereageerd? Heel goed. Ik heb natuurlijk ook een hele speciale band met ze. Ja. Ze zijn ook vanaf moment 1. We hebben een oproep gedaan, dus ze hebben zichzelf allemaal opgegeven. Dat ik heel belangrijk vond. Dat je weet dat ze het dan ook echt willen. Ja. En ik heb we hebben natuurlijk stap voor stap hebben we het proces met hun besproken en de foto's. De beelden zijn echt gebaseerd op de verhalen die zij mij verteld hebben. Ja. En we hebben de beelden natuurlijk ook al laten zien. Maar gisteren was natuurlijk wel extra leuk om het dan ook echt gedrukt. En vol trots te presenteren. Te laten zien. Ja. En volgens mij zijn ze er heel blij mee. Dus. Mooi. Heel mooi. Floor van Liemt, dank je wel. Het boek De Gemene Deler over jongvolwassenen met kanker is dus te bestellen via de website van Floor Stichting. En dat is ffortfoundation.nl. Dat schrijf je dus met twee F'en aan het begin. Ja. Dat was alweer het eerste uur op dit moment van de Nieuws BV. Op Radio 1 gaat de uitzending verder na het NOS Journaal van 1 uur. Tot zo. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Wie heeft de mooiste woorden uitgesproken in de maand augustus? Onze speechdeskundigen laten hun licht er zo over schijnen. Maar nu eerst het uitgebreide NOS Journaal met Dorot Megens. Nederland stopt vandaag met de evacuatievluchten uit Kabul, Afghanistan. Het kabinet spreekt van een pijnlijk moment, omdat niet alle mensen die in aanmerking komen voor evacuatie voor het eind van de dag het land uit zijn. Demissionair minister Bijleveld zegt dat het niet lukt nog mensen naar de luchthaven te brengen. Nou, het is heel akelig voor iedereen, hè, dat we moeten vaststellen dat de veiligheidssituatie nu zo is. Dat er ook terreurdreiging is om het vliegveld, dat we moeten stoppen met evacueren. Dat we geen mensen meer binnen kunnen halen op het vliegveld. En dat de mensen die we hebben binnengehaald, dat we die nu snel gaan evacueren naar Pakistan en naar Nederland. Dat is nu van het grootste belang. Kunt u iets meer zeggen over die terreurdreiging? Nee, daar kan ik u niks over vertellen. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat we dat met z'n allen gecommuniceerd hebben. En dat betekent dat het gewoon serieus genomen moet worden. We gaan nu alles doen om de mensen, dus de mensen die in de bussen zaten, maar ook alle anderen die er eventueel nog binnen zijn gehaald, die gaan we nu evacueren. Die vliegen we uit, zoals u weet, naar een ander land, naar Pakistan. En vandaar gaan ze weer verder. En dat betekent ook dat onze eigen mensen allemaal geëvacueerd moeten worden. Daar is ook de vraag van de Amerikanen om dat vandaag te doen. U weet, zij hebben steeds gezegd, als laatste zullen wij achterblijven op het vliegveld. De ene laatste zijn de Engelsen. En de rest moet allemaal daarvoor eruit. Nederland doet de oproep om niet meer naar het vliegveld te komen. Betekent dat dat het ambassadepersoneel en de militairen hun spullen pakken en meteen... Het ambassadepersoneel en de militairen die vliegen als het laatste uit. Dat betekent dat onze mannen en het ambassadepersoneel die blijven tot het laatst. We gaan nog steeds door met mensen weer vanaf het vliegveld wegvliegen naar andere landen en dan naar Nederland. En is een deel van het ambassadepersoneel en de militairen nog buiten het vliegveld? Daar ga ik u niks over zeggen. In principe is iedereen veilig op het vliegveld. De VS en het VK die zeggen tegen hun mensen die nog in Afghanistan zijn dat ze instructies moeten afwachten op een veilige plek. Wat is er dan nog mogelijk? Ja, die vragen moeten we nu niet willen beantwoorden. Ook wij hebben natuurlijk nog akeligerwijs mensen die daar zijn gebleven. Die niet terug zijn gekomen, ook Nederlanders. En daar maken we met elkaar daarna weer een plan voor. Onze eerste prioriteit is nu de veiligheid, hè, van onze mensen nu daar. Van de mensen die wel het vliegveld op zijn gebracht. Al dan niet met bussen, om die eerst weer veilig hier naartoe te brengen. En dan zullen we alles blijven doen om met elkaar eraan te werken dat andere mensen die ook het recht hebben om hier naartoe te komen, om die hier te krijgen. Demissionair minister Bijleveld. Ook andere westerse landen hebben aangekondigd dat de evacuaties worden gestopt. België stopte gisteren al met evacuaties. De Belgische premier De Croo heeft zojuist in een persconferentie toegelicht waarom ze dat besluit toen al namen. Gisteren hebben wij in de loop van de dag op militair niveau informatie gekregen van de Verenigde Staten, maar ook van andere landen, dat zelfmoordaanslagen binnen die massa van mensen bij elkaar, dat daar een dreiging toe was. Daarnaast zagen wij ook dat men bezig is om de toegang langs de poorten van de luchthaven, om die eigenlijk quasi af te sluiten. En wij zagen ook dat er eigenlijk de facto nog zeer weinig mensen in slaagden om binnen de luchthaven te kunnen geraken. Laatste element dat ook gespeeld heeft, is dat het duidelijk is dat in de komende dagen

Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Meer verkopen via de website. Customer journeys, conversion optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Deze zomer in het Amsterdam Museum. Twee nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers. Van Spinoza tot nu. Over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. De laatste vakantiedag van onze sportredactie is aangebroken. Morgen is Bureau Sport er gewoon weer om 2:30. Maar vandaag hoor je op deze plek ons nog tot 2:00 vanmiddag. Met later dit uur een persoonlijk interview met PvdA-Kamerlid Kati Piri. Maar nu eerst. Ik wek mijn landgenoot. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. Ja, het is de laatste donderdag van augustus en op die dag gaan we in de Nieuwsbv altijd op zoek naar de beste speech van de afgelopen maand. En vandaag zijn daarvoor Jurjen van den Berg van De Goede Zaak en Huip Hudig van Speak to Inspire aangeschoven. Welkom heren, fijn dat jullie hier bij mij aan tafel zitten. Huip, jullie hadden een hele goede zee eigenlijk aan speeches om uit te kiezen, of niet? Nee, dat viel een beetje tegen. Ja, toch komkommertijd. Ja. Dus de spoeling was ietsje dunner, want er werd natuurlijk vooral veel gesport. Ja. En daarbij werd ook hier en daar gespeecht. We hebben Messi gezien die eerst in tranen vertelde dat hij weg moest en daarna met een grijns van oor tot oor weer bij Paris Saint-Germain zijn nieuwe werkgever zat. Mm. Maar we hebben toch wel wat moois weten te vangen. Heb jij dezelfde ervaring hier? Want er is toch wel zoveel gebeurd in de wereld. Ja, nee, zeker. Ik vond het geen komkommer zomer. Nee. Maar ik heb echt heel diep het web afgezocht naar speeches. Alle continenten op allerlei manieren. Je bouwt ook een beetje routine op, hè, in deze rubriek. Dus ik dacht, misschien zit er in de Indië-herdenking iets. Maar uiteindelijk alles bij elkaar dreven er van de afgelopen tijd uit ons appgroepje waarin we die dingen bijhouden. Mm-hmm. Wel 3 hele mooie speeches. Nou, jullie hebben moeten speuren, maar uiteindelijk mooie pareltjes gevonden. Ja. Wat staat er op 3, Jurje? Op 3 een speech van 1 juli. Die komt dus nog net mee. 1 juli was echt een historische dag. 1 juli 2021. In Amsterdam, burgemeester Halsema die een speech hield, die eindigde met excuses voor de rol van de gemeente Amsterdam in het slavernijverleden. Ja, en jullie Kitty Kotti, zullen we gaan luisteren? Voor de actieve betrokkenheid van het Amsterdamse stadsbestuur bij het commerciële systeem van koloniale slavernij en de wereldwijde handel in tot slaafgemaakte, bied ik namens het college van burgemeester en wethouders excuses aan. Nee, Jurjen, die excuses, heel lang op gewacht, veel mensen. Waarom heb je deze speech uitgekozen? Nou, omdat deze excuses heel precies zijn en daarmee dus waarde hebben. En dat doet deze speech ook heel goed. Je kunt zo'n verhaal op verschillende manieren opbouwen. Er hing een beetje boven de markt, komen er excuses? En hoe klinken die excuses dan? En wat goed was aan deze speech, was dit is echt een heartfelt sorry, waarin ze aangeeft wat het verschil is tussen verantwoordelijkheid voor, of betrokkenheid, verantwoordelijkheid. Kun je het deze generatie nog aanrekenen? Daar hadden we een heel levendig debat over. En omdat Halsema zo precies was, en omdat ze zo zelfkritisch was op hoe de welvaart in Amsterdam opgebouwd is, hoe de ongelijkheid in de samenleving nog steeds voortduurt, waren deze excuses waardevol. En dat waren ze ook voor het publiek. Ik was die avond in het Tropenmuseum, waar veel van de aanwezigen bij deze speech ook waren. Mm-hmm. En die zeiden ook, het maakte voor ons verschil op welke manier deze excuses aangeboden werden. En heb je het dan over de toon of de woordkeuze? Over de inhoud van de boodschap. Ah. De preciesheid waarmee ze de tijd en de ruimte nam om te definiëren waar het stadsbestuur verantwoordelijk voor is en welke opdracht we voor de toekomst hebben. En omdat dus de speech precies zo goed verwoord en zo ruiterlijk was, was hij denk ik waardevol. Heb je nog iets aan toe te voegen? Nou, helemaal eens. En ik denk ook dat de toon was gewoon ook heel goed. Ze raakte gewoon echt de juiste snaar. Stond daar ook waardig. Je kan van Halsema vinden wat je wil. Maar dit heeft ze gewoon hartstikke goed gedaan. Mm. En was ook echt in de rol als burgemeester. En ik vond het ook als speechliefhebber, wat ik ook echt mooi eraan vond, wat Jurjen zei, is dat er bouwde zich echt een spanning op in het verhaal. Want ze gaf dus duidelijk aan van, nou, we hebben die verantwoordelijkheid als bestuur in ieder geval. En op alle manieren sijpelt het door. En toen dacht je wel zo van, ja, wat gaat er nou gebeuren? Wat gaat ze doen? Wat gaat ze zeggen? En toen die excuses kwamen, was het ook echt een klap op de vuurpijl. Dus ik vond het echt een uitstekend verhaal. Nou, zullen we gewoon maar door dan naar de winnaar van de zilveren medaille? Gaan we doen, hè? Le 18 août 2008, dans l'embuscade de Sbine, il y a 13 ans, presque jour pour jour, 10 soldats français et un interprète afghan étaient tués, 21 soldats français blessés. Ce combat que la France a mené était utile et était notre honneur. Il portera un jour ses fruits et je vous demande de vous en souvenir. Huip, ik heb Frans in de eerste brugklas laten vallen. Wie horen we hier en wat zegt deze persoon? Ja, dit is misschien goed om nog enige vertaling te doen. Dit is dus Macron, die we horen, de Franse president, die hier de toestand in Afghanistan behandelt tijdens een televisietoespraak. En hij gaat hier heel specifiek in op een incident 13 jaar geleden, toen Frankrijk ook nog in Afghanistan zat. En dat er op dat moment 10 Franse soldaten zijn overleden. Op de dag af, sprak hij uit op 18 augustus, en dat was 19 augustus, 10 jaar daarvoor, of 13 jaar daarvoor gebeurd, in de Oezbin-Vallei. En hij vertelt dus eventjes heel concreet wat er daar gebeurd is en hoeveel man er omgekomen zijn. Mm-hmm. En dit is gewoon echt interessant voor de speechliefhebbers dit. Want deze speech die Macron nu houdt, en die ook een aantal anderen zoals Biden hebben moeten houden, is echt een crisisspeech. En in een crisisspeech is het heel belangrijk dat je aan de ene kant echt toont dat het jou aan het hart gaat, het onderwerp, en aan de andere kant dat je ook toont dat je de situatie voor zover dat mogelijk is, onder controle hebt. En dat doe je dus door heel erg concreet te worden. En er is een andere hele bekende speech gehouden door Reagan in het verleden. De Challenger speech, nadat er een ramp was geweest met een ruimteshuttle, heeft hij een speech gehouden. En het bizarre is dat Reagan ook in die speech dus heel specifiek benoemt dat 19 jaar geleden, bijna op deze dag, we had a terrible incident on the ground. Mm-hmm. Dus het lijkt haast alsof de speechschrijvers van Macron een beetje leentjepik hebben gespeeld bij Reagan, maar dat haalt niet weg dat dit een heel goed verhaal is, doordat het heel empathisch is. Hij benoemt heel veel mensen die betrokken zijn hierbij en hij wordt dus heel concreet. En als je dat bijvoorbeeld zet tegenover Biden, die ook een verhaal had, dat was eigenlijk wat vlakker. En ook eigenlijk, daar zat eigenlijk maar één boodschap in, en dat was, het was mijn schuld niet, het was hun schuld. En verder gaat hij eigenlijk, straatje aan het schoonvegen. Ja, en daar zit eigenlijk heel weinig gevoel in. En daar hebben natuurlijk heel veel mensen rond deze dramatische situatie gespeecht, maar wij vonden dat Macron het goed gedaan heeft. Ja, Jurjen, is Macron volgens jou ook de beste runner-up? Of twijfelde je nog ergens? Nee, zeker niet. Kijk, deze speech, ik heb hem op zijn speech beoordeeld en niet op het handelen van Frankrijk. Nee. En wat je ziet is, precies wat Huip zegt, Biden liet het gigantisch liggen. Mm-hmm. Maar wat Macron doet is verleden, heden en toekomst benoemen. Je zou de indruk kunnen krijgen dat de coalitie nu Afghanistan aan haar lot overlaat. Die indruk zou je heel sterk kunnen krijgen. En wat Macron met deze speech deels gedaan heeft, is door ook naar de toekomst te kijken. Door ook te kijken naar wat de waarde geweest is van die missie. In ieder geval te laten zien, 1, het is niet voor niks geweest dat we er geweest zijn. 2, we blijven nog betrokken bij Afghanistan. En 3, dit was nog in de fase dat die evacuaties nog op gang moesten komen. Ja. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. En wat interessant is, ik vond het sterkste stuk erin dat hij ook een parallel trekt tussen de natievorming van Frankrijk. Mm. Hij zegt, dat heeft bij ons ook heel erg lang geduurd. Ging ook met chaos gepaard en de natievorming van Afghanistan. Terwijl het beeld een beetje kan ontstaan. We laten het los. Het wordt nooit wat met dat land. Ja, en ook de eensgezindheid natuurlijk daarmee bespreekbaar maakt, toch? Ja. Als ik het zo hoor. Ja, en dus ook in ieder geval met woorden zijn verantwoordelijkheid neemt. Ja. En we gaan zo bij de nummer 1 zien wat het verschil kan zijn tussen woorden en daden. Okay. Dus daar kun je wat over zeggen. Alleen de kracht van deze speech was dat hij liep in die speech niet weg, in ieder geval. Jullie zijn heel eensgezind. Is dat altijd zo, trouwens? Ja, daar zijn we zelf ook een beetje verbaasd over. Dat deze keer zo smooth gegaan is. Was het trouwens ook over de nummer 1, waar jullie daar ook heel erg eensgezind over hebben? Ja, zeker. Dus ter introductie, dat was dus Greta Thunberg. Die heeft tijdens een klimaattop in Oostenrijk heeft zij een verhaal gehouden. En voordat we naar dat fragment toe gaan, is het wel goed om misschien die setting neer te zetten. Dat je dus bij zo'n klimaattop zijn allemaal hote metoten. Ook eigenlijk vrij veel mensen van goede wil. Die ook denken, nou, we moeten wat doen aan het klimaat. Hè? Dus mensen als een Merkel en een Timmermans hielden daar bijdrage. En dan verschijnt dus mevrouw Thunberg op het scherm. En die gaat gewoon meteen in de aanval. Nou, dan gaan we even naar dat fragment. Ze is inmiddels meerderjarig, geloof ik, maar niet minder indrukwekkend. Eventually the public pressure was too much. And you had the world's eyes on you. So you started to act. Not acting as in taking climate action, but acting as in role-playing. Playing politics, playing with words and playing with our future. Ja, Greta Thunberg dus. Wat doet ze hier nou precies, Jurje? Nou ja, ze gebruikt de dubbele betekenis van het woord act. Ja. Heel lang is dat soort van de bezweringsformule geweest. It's time to act, let's act, we'll act now. Ja. Zij maakt van dat act, maakt ze acteren. Dus ze zegt, jullie spelen politiek, jullie bouwen een luchtkasteel. En het interessante is, deze speech is vanuit mijn hoofd 13 juli. Het IPCC-rapport van het klimaatpanel komt een paar weken daarna. Mm-hmm. En zegt eigenlijk exact wat Greta Thunberg hier al zegt. Namelijk, jullie weten dat het onomkeerbaar is. Jullie weten dat het onontkoombaar is. En dit zegt letterlijk speaking truth to power. Want Huib zegt net inderdaad, dit is een klimaattop. Maar het interessante is, eigenlijk is dit een klimaatcommunicatietop waar ze praat. Arnold Schwarzenegger, die wereldleiders 5 keer achter elkaar uitgenodigd heeft in Oostenrijk om met elkaar nog eens een keer te bespreken hoe erg het is. Wat voor de agendasetting wel belangrijk is, maar het is geen kop. Nee. Die overlegplekken waarin gezegd wordt, wat gaan we doen om de Parijsdoelen te halen? Ja. Dat zijn dus trucjes eigenlijk, als ik het zo hoor. Ja, maar wat ik dus zo mooi vind is dat Thunberg niet meegaat in die trucjes. Hè. In alle andere settings zegt eigenlijk iedereen die uitgenodigd wordt, zegt eerst iets van dankjewel dat je me uitnodigt. En dan ga je mee in de premissen van die top. En Greta Thunberg zegt dankjewel voor het uitnodigen. Jullie hebben gelogen, jullie hebben geacteerd. Ja. En dat vind ik fascinerend aan haar. Maar Huib, dan, ik gebruik het woord truc, omdat het lijkt alsof Greta hier ook een beetje. Het is wel een vorm waar ze iedere keer op terugvalt. Is het niet een trucje van haar ook op deze manier? Nou ja, voor zover het een trucje is, hij wordt gedragen doordat zij echt iets meent. En dat maakt wel haar verhaal toch weer deze keer weer wat beter dan de andere. Ook al zat er hier niet dat how dare you dramatische moment in, hè, wat die vorige speech zo enorm bekend gemaakt heeft. Deze speech heeft minder mensen geraakt, nog steeds een paar miljoen hoor. Maar het is juist wat er zo indrukwekkend aan is het volstrekt compromisloze. En dat zij ook zegt, we accepteren gewoon geen smoesjes meer. Jullie moeten aan de bak. En wat het interessante daarvan is, ook in breder perspectief, is dat zij spreekt echt voor een beweging, voor een generatie. En ik denk dat we nog meer van haar te horen gaan krijgen. En dit is toch weer een belangrijke stap die zij hier gezet heeft. Jurjen, helemaal eens met Huib? Ja, zeker. Heb je daar nog iets aan toe te voegen? Nou, één ding. Wat er gebeurde was dat heel veel mensen hebben geprobeerd om het parallel tussen de coronacrisis en de klimaatcrisis te treffen. En wat Greta Thunberg hier het allerbeste deed was, te vaak wordt bij de klimaatcrisis nog gezegd van, we moeten ook groene kansen pakken. We moeten ook op een groene manier uit die crisis. En zij zei, je hebt in die coronacrisis ook nooit gezegd, dit is een stimulans voor de mondkapjesbusiness. Dit is een stimulans voor Big Pharma. Hou nou eens op met dit klimaatbeleid te verkopen. Het is gewoon nodig. Ja. Laten we nog een stukje luisteren. Het einde van haar speech. You can and will of course, choose to continue to play your parts, say your lines and wear your costumes. You can and will continue to pretend. But nature and physics will not fall for it. Nature and physics are not entertained nor distracted by your theater. The audience has grown weary. The show is over. De show is over. En dat geldt ook voor deze aflevering van de Speech van de Maand... met winnares Greta Thunberg dus. Jurjen van den Berg van de Goede Zaak... en Huip Huderich van Speak to Inspire. Dank jullie wel. Zometeen meer Nieuws BV op NPO Radio 1. Eerst tijd voor het NOS-journaal van 1:30. Hier is Jan van den Putten. NPO Radio 1. Het ministerie van Defensie noemt het in een persbericht een pijnlijk moment dat het Nederlandse ambassadeteam moet vertrekken, terwijl nog niet alle mensen die ervoor in aanmerking komen geëvacueerd zijn. Ook circa 90 militairen gaan vandaag weg uit Afghanistan. Vluchtelingenwerk Nederland heeft een petitie gestart voor een ruimhartiger asielbeleid voor Afghaanse vluchtelingen. De hulporganisatie maakt zich zorgen over wat ze noemen de hartverscheurende signalen van Afghanen die hun hoop op een vlucht uit Kabul letterlijk voor hun ogen zien verdwijnen. Het lijkt erop dat het geld dat door de coronapandemie extra is gespaard niet op grote schaal wordt uitgegeven. Mensen willen 51% van het geld bij de bank laten staan, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Bank. En Shell heeft een vergunning gekregen om gas en groene stroom aan huishoudens te leveren. Dat gas is CO2-neutraal, zegt Shell, en de stroom komt van het Nederlandse zonne- en windparken. Dan is er verkeersinformatie. Dennis Mooij bij de ANWB. Bij Rotterdam loopt het vast op de A15 richting Europoort. Heb je nu een kwartier vertraging tussen de afritten IJsselmonde en Charloos. Vanwege opruimwerk na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En op de A59 Osierikzee tussen Feyenaard en het Hellegatsplein heb je 10 minuten vertraging. De Nieuws BV. Ja, de Paralympische Spelen zijn in volle gang in Tokio. En vandaag is ook weer flink gewerkt aan de medaillespiegel. Iedere dag geven we in de Nieuws BV muzikale vrijheid aan een van onze sporters. En vandaag is dat para-atleet Lara Baars. Lara, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je gaat kogelstoten en discus werpen in Tokio. Dat lijkt me een hele zware combinatie. Hoe gaat dat jou af? Nou, ik ga eigenlijk hier in Tokio alleen kookstoten. De bedoeling was wel om beide onderdelen te doen, maar wegens een blessure heb ik mij helaas voor discuswerpen moeten afmelden. Oh, balen. Ja, super balen. Dat wil je niet als atleet zijnde. Nee. Dus dat is heel erg balen. Maar ja, eigenlijk zijn kookstoten en discuswerpen altijd heel goed te combineren, omdat het allebei technische nummers zijn en ze hebben beide onderdelen hebben best wel veel gelijkenissen. Dus ik vind het geen zware combinatie. Voor jou is het geen zware combinatie? Want ik heb wel eens andere verhalen gehoord, hoor, van mensen. Voor mij is het niet zo. Heel goed. En gelukkig maar, want 5 jaar geleden pakte je brons bij het kogelstoten. Hoe schat je je kansen dit jaar in? Iedere topsporter of iedere atleet gaat natuurlijk strijden voor de medailles. Of hoopt dat te doen. Dat ga ik dit jaar of nu ook zeker doen. De tegenstand is wel echt heel hard. Mijn deelnemersveld is flink gegroeid. Dus ik moet flink aan de bak. Ik denk dat ik wel zeker een PR moet gaan stoten om mee te kunnen doen met de medailles. Maar daar ga ik absoluut voor. Voor wie kijk je het meest uit? Voor welke tegenstander? Uit Polen en Tunesië, daar komen echt goede atleten uit. Oh ja. En je PR, hoe ver is dat? Mijn PR is 8,2 meter. Oké, en ga je daar nog records op halen, denk je? Of hoe gaan we daar kijken? Ik hoop dat ik mijn beste versie hier kan laten zien. Ja. En dat ik dus een PR ga stoten. Ja. Hey Lara, je hebt een plaat uitgekozen van een band die niet vaak op Radio 1 te horen is. Rammstein. Waarom? Ja, klopt. Wij draaien het heel vaak op een training. Ik vind het echt heerlijke muziek en ook hele goede trainingsmuziek. En voor de wedstrijd, als ik bezig ben met mijn warming-up, draai ik het ook. Dus ik vond het een uitstekend lied om aan te vragen. Dit nummer geeft jou dus energie als ik het goed hoor. Ja, geeft mij heel veel energie. Goed zo. Du hast van Rammstein en Lara Baars. Hartelijk dank en heel veel succes. Dankjewel, fijne avond. Ramstein met Doe Haast. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Deze laatste week van augustus gaan wij aan de slag met een bingo-molentje. Elk nummer is gekoppeld aan een vraag. En op die manier leren we deze week een viertal gasten beter kennen. We sluiten af met niemand minder dan Kati Piri. Na jaren heeft ze het Europees Parlement ingeruild voor de Tweede Kamer. En ze zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. Ja, we nodigen gasten uit die relevant zijn vanwege de actualiteit op dit moment. En als het om u gaat, we hebben u uitgenodigd vanwege de actualiteit. We zitten er middenin, helaas, de situatie in Afghanistan. En u zei net eventjes tijdens de plaat, zei u tegen mij van ik moest mijn emoties eventjes onder bedwang krijgen. Ja, dat is denk ik altijd wel goed voordat je op de radio gaat om je emoties in bedwang te houden. We hadden vannacht nog contact tot 2:30 met een gezin. Beveiligers die voor Nederland hebben gewerkt, die echt al 3 dagen op dat vliegveld wachten. Ze stonden op de evacuatielijst, wachten op evacuatie. En vanmorgen hoorden we dat ze niet doorheen zijn gekomen, zijn weggestuurd bij het vliegveld en naar huis zijn. Ja, en dat is wel even heel erg slikken als je weet dat nu de evacuaties ook ten einde zijn. Ja, want wat voor gevoel geeft dat dan? Nou, op zo'n moment vooral een machteloos gevoel. Mm-hmm. En bij jezelf natuurlijk in je rol als Kamerlid hebben we echt alles op alles gezet, ook als Tweede Kamer, om er te zijn voor deze mensen die jarenlang voor Nederland gewerkt hebben. En wat kunnen we de komende dagen, weken, maanden misschien nog betekenen voor deze mensen? Dat is meteen ook weer gedachte nummer 2. Kunnen we nog iets voor hen? Ja, want u zegt, we hebben alles op alles gezet in de Tweede Kamer. Maar goed, u twitterde een tijdje geleden. Het gevoel kwam alleen van urgentie, kwam veel te laat. Veel te laat. En nu blijkt dat Nederland stopt met evacueren. Hoe komt het eigenlijk dat hele gevoel van urgentie zo traag op gang is gekomen bij ons hier in Nederland? Ja, dat is ook een vraag die ik mezelf afstel. Kijk, die ik mezelf stel. In april wisten we dat de Amerikanen zich gingen terugtrekken. Mm-hmm. We wisten dus ook, logischerwijs, dat de Nederlandse militairen ook weg zouden gaan. En dat dat ongeveer begin juli zou plaatsvinden. Dus vanaf april heeft de Tweede Kamer echt gezegd, voor al die tolken en hun gezinnen die voor de afgelopen 20 jaar voor ons hebben gewerkt, zij aan zij met onze militairen, zorg er nou voor, we weten 1 ding zeker, dat de situatie in Afghanistan veel onveiliger wordt op het moment dat onze militairen er weg zijn. Ja. En dat er leek gewoon geen besef te zijn dat die situatie wel eens heel snel veel slechter zou kunnen worden. En mondjesmaat kwamen er tolken, ook vanaf april naar Nederland. Maar ik had niet de indruk dat daar nou een enorme haast achter is gezet door het kabinet. Helaas. Maar waar komt dat dan door? Ja, u loopt al een tijdje mee. U weet hoe er nagedacht wordt. Wat zijn dan de beweegredenen, denkt u? Ik denk dat het dit voor niemand topprioriteit was. Dus iedereen was met iets bezig, plus ook nog Afghanistan. In plaats van dat alle alarmbellen zijn afgegaan. En men dacht, we hebben hier 20 jaar gezeten. We hebben een verantwoordelijkheid naar honderden mensen die daar voor ons gewerkt hebben. Bleken nu natuurlijk ook nog eens honderden Nederlanders in Afghanistan te zijn. Evacuatieplannen, naar mijn gevoel, lagen te verstoffen of zijn niet op tijd klaargemaakt. We weten dat Defensie al die jaren geen database heeft bijgehouden wie er voor hen hebben gewerkt, waardoor heel veel tijd verloren is gegaan met het identificeren van, zijn dit inderdaad mensen die voor Nederland hebben gewerkt? Ja, emotie is niet uitgevoerd om die tolken voor jullie naar Nederland te halen. En natuurlijk wist niemand dat Kabul zo snel ging vallen. Maar we hebben echt kostbare tijd verloren afgelopen maanden. Ja. En dan hebben we ook nog eens die demonstratie bij Harskamp. Ja, weet je, ik snap dat soort mensen niet. Ik denk dat deze mensen die voor ons gediend hebben, die ook hun leven en het leven van hun familie echt op het spel hebben gezet door voor ons te werken, voor de Nederlandse Defensie te werken, die zouden wij hier met open armen moeten ontvangen. En gelukkig zie ik ook dat verreweg heel veel Nederlanders er ook zo naar kijken. Ik begrijp ook dat er al, en eigenlijk wil men ook geen knuffels meer voor kinderen ontvangen. Nee, er zijn heel veel spullen ingezameld en gedoneerd aan het Rode Kruis voor deze mensen. En laten we vooral ook daar de nadruk op leggen, in plaats van een aantal verschrikkelijk domme mensen die daar, mensen die uit een oorlogssituatie komen, nog eens een keer angst aanjagen. Ja. Is er dan een reactie gekomen hierop van demissionair premier Rutte? Nou, ik vind sowieso... Maar goed, kijk, wij gaan de komende weken nog evalueren. Hè. We weten pas sinds vanmorgen dat de evacuatie ten einde is gekomen. Als je kijkt naar de buurlanden, hoeveel... Het was daar chefzaggen. De ene persconferentie naar de andere van premiers, of nou ging om Merkel, Macron, Johnson, gingen over Afghanistan. En ik vond eigenlijk onze premier enorm onzichtbaar in dit geheel. Wat had u willen zien of horen? Ik had juist in zo'n crisistijd, wanneer ook honderden Nederlanders in een ander land zitten, in angst dat ze niet op tijd kunnen worden geëvacueerd, vind ik dat je er als premier van Nederland ook hoort te staan. Zichtbaar, misschien achter de schermen, dat er, mag ik aannemen dat er iets is gebeurd, maar ook zichtbaar er moet zijn. En ik hoop alsnog dat er ook snel op een bepaalde manier ook dankbaarheid wordt getoond naar de mensen die nu aankomen, die we wel op tijd hebben kunnen weghalen. Ja. U bent er echt dag en nacht eigenlijk mee bezig, als ik het ook zo hoor. Hè? Als de emoties onderdrukt moeten worden, omdat u tegelijkertijd ook bezig bent om in de kaart te brengen hoeveel mensen er nog deze kant op moeten komen. Waar haalt u eigenlijk uw informatie vandaan? Vanaf het moment dat we wisten in april dus dat de troepen weg zouden gaan, ben ik in contact gekomen met een aantal veteranen, vrijwilligers. De oud-bestuurder van de Militaire Vakbond, Annemarie Snels, volgens mij ook vaak op de radio en op tv geweest. En zij staan in contact met tolken, met oud-beveiligers, met mensen in Afghanistan, die, waarvan een groot deel toen al vroeg om hulp aan Nederland om daar weggehaald te worden. Dus, maar ook vluchtelingenwerk die bijhoudt wie er hier aankwamen de afgelopen maanden. En we wisten dus eigenlijk dat die aantallen mensen in ieder geval niet voldoende was om tegemoet te komen aan de wens van de Kamer om alle tolken en hun gezinnen op tijd naar Nederland te halen. Ja. Heeft u als Kamerlid het gevoel dat u wel genoeg kan bijdragen aan dit complexe dossier? Ja, kijk, als Kamer hoor je het kabinet te controleren. Nou, die functie zullen wij zeker de komende weken doen als het gaat om de evaluatie. Maar als Kamer hebben we ook echt een vuist gemaakt, van links tot rechts. Hè. Dit was geen partijpolitiek. Allemaal hebben we gezegd, dit zijn mensen waarvan wij vinden dat er nu urgentie moet zijn. Mm. En die urgentie is gewoon niet opgepakt door de Kamer. Los van dat dit een enorme schoffering is van hoe je omgaat met de Tweede Kamer, vrees ik dat we ook moeten constateren dat dit mogelijk dus mensenlevens heeft gekost. En gaat kosten? Ja, weet u, ik vind het verschrikkelijk, omdat er ook mensen nu meeluisteren, ook op radio, die nog familie daar hebben, die elk sprankje hoop natuurlijk proberen vast te houden. En ik kan u alleen zeggen, ik had vanmorgen nog contact met mijn collega Kamerleden van de Commissie Defensie. We hebben meteen om een debat gevraagd met de ministers. Mm. Niet om te evalueren, want dat gaat later komen. Om te kijken wat wij nu de komende dagen en weken nog voor deze mensen kunnen betekenen. Het zal toch op een gegeven moment zo zijn dat dat vliegveld weer open gaat. Misschien dat de grenzen naar buurlanden open gaan. We moeten contact houden met deze mensen. Hen ook de hoop geven dat er nog een uitweg mogelijk is, ook al is dit een gifzwarte dag. Ja. U heeft kritiek ook op de manier waarop VVD omgaat met deze hele kwestie. Is het dan wel verstandig om samen met de VVD in een kabinet te gaan zitten? Ja, weet u, ik heb kritiek op hoe bewindspersonen zijn omgegaan met deze kwestie. We hadden het net even over de onzichtbaarheid van de premier. Ik had het over de moties die niet zijn uitgevoerd door CDA-minister Bijleveld. Maar ook mijn collega's CDA en VVD-Kamerleden in de Kamer hebben die kritiek ook geuit. Dus ik snap, het is altijd heel aanlokkelijk om hier een partijpolitiek iets van te maken. Wat ik zie is een Kamer in grote meerderheid die zich hiervoor ingezet heeft, en een demissionair kabinet die veel te laat in actie is gekomen. Ja, waarom ik het ook vraag is, er zijn binnenkort overleggen natuurlijk met de achterban van PvdA, ook over de samenwerking eventueel in de toekomst als het gaat om formeren. Hoe kijkt u eigenlijk naar de toekomst als het gaat om een deelname aan het kabinet samen met VVD, GroenLinks? Nou, ik heb het gevoel dat we na 5 maanden nog geen steek verder zijn. Nee. Hè? 5 maanden na de verkiezingen, 7 maanden nadat het kabinet demissionair is geworden vanwege de toeslagenaffaire. Ja, en kijk, u vraagt het aan de Partij van de Arbeid die 9 zetels heeft. Maar laten we eerlijk zijn, de regie op dit hele proces zit natuurlijk bij de 2 grootste partijen. Dat is de VVD, nog steeds de grootste partij geworden bij de laatste verkiezingen. Mm-hmm. En D66, de winnaar van de verkiezingen. En er liggen allemaal blokkades van andere partijen. En na 5 maanden hebben we het nog steeds niet over de inhoud gehad. Als de Partij van de Arbeid voor onze kiezers het meeste kan halen uit een kabinetsformatie, dan willen wij dat gesprek aangaan. Als we het meeste voor onze kiezers kunnen bereiken in de oppositie, is dat een ander alternatief. En wat u betreft prima. Ja, je moet altijd, denk ik, het gesprek bereid zijn het gesprek aan te gaan. Maar dat gesprek over de inhoud is door anderen nog steeds niet gestart. Tijd om u persoonlijker te leren kennen. Zullen we dat maar gaan doen? Ik wil meer over u te weten komen als mens, maar ook over uw drijfveren als politica. Ik zou zeggen, geeft u een slinger aan de bingo-molen, dan komt daar vanzelf een nummer uit rollen en aan dat cijfer zit een vraag gekoppeld, maar moet u de andere kant op draaien? Hij moet de andere kant op draaien. Dus, denk ik, ja, daar komt er eentje uit. Ja, daar ligt er eentje. Welk cijfer zit er? Ik ga meteen kijken. Even kijken. Het is 31. Nummer 31. Nou, weet u zeker dat het nummer 31 is? Oh, of is het nummer 13? 13. Ik heb dat ook. Ik draai er cijfers staat om. En 31. Ja, dat is 31. Daar zoveel vragen heeft hij niet. Dat is nummer 13 dan. Dat is nummer 13. Volgens mij hebben we dat bewust omgedraaid. Wat is uw ergste herinnering? Mijn ergste herinnering? Oh jeetje. Een recente erge herinnering. Nou, misschien zijn natuurlijk, we hoopten allemaal op meer zetels bij de laatste Kamerverkiezingen. Dat is, je staat voor het eerst op een Kamerlijst. Ja. Je voert campagne in moeilijke perioden, in coronatijd. En dan hoop je natuurlijk wel op 9 zetels. Zeker nadat we 4 jaar geleden ook op 9 waren gekomen. Dus qua politiek zijn dat niet de fijnste dagen. Nee. En wat deed u toen? Een borrel inschenken voor uzelf? Of hoe nee, gaat u ik daarmee drink om? Geen alcohol. Uh-huh. Dus balen. Vooral balen en vanaf de volgende dag natuurlijk ook weer. Ja, weet je, uiteindelijk hebben ook 100.000 mensen wel op de Partij van de Arbeid gestemd. En zit je daar met 9 collega's en moet je ook gewoon je stinkende best doen om om zoveel mogelijk van je partijprogramma waar te maken. Dus het was eigenlijk een wake-up call. Dat is ergens een herinnering op politiek vlak en op persoonlijk vlak? Ik denk dat voor iedereen geldt als je een geliefde verliest. Dat zijn altijd de pijnlijkste momenten. Dus mijn vader is zo'n kleine 6 jaar geleden overleden na een lang ziekbed. Mm. En hoewel het heel fijn was dat we de afgelopen maanden ook echt de tijd hadden om afscheid te nemen, is op zo'n dag dat het gebeurt, is natuurlijk verschrikkelijk. En zou je ook altijd blijven herinneren. Ja, het verlies van je vader gewoon. Ja. Ja. We gaan naar de volgende vraag. Nu goed, meteen goed draaien. Ja. Kijk. Het is nummer 16. Nummer 16. Oh, vertelt u eens over een gênant moment uit uw leven. Hebben we allemaal. Ja, er zijn zoveel gênante momenten. Kijk, u ziet het hier ook. Ik zit hier zonder bril. Ja. Als ik auto rijd, heb ik wel een bril op. Maar ik heb eigenlijk keihard een bril nodig. Oh, want u bent verziend, bijziend? Hoe zit het? Nou, ik ben in ieder geval slechtziend. Ah, maar de cijfertjes uit de bingo-mode kunt u wel lezen? Ja, dat lukt nog wel. Ja? Maar ik groet dus zo vaak mensen dat ik denk dat ik een bekende zie. En dat blijkt toch iemand anders te zijn. Ik denk dat iedereen het wel eens heeft meegemaakt. Maar als je je bril niet op hebt, terwijl je hem wel nodig hebt, komt dat moment wel iets te vaak. En wat doe je dan in zo'n situatie? Nou, een beetje gênant doorzwaaien alsof je naar iemand daarachter keek. Oké, goed. Dames en heren, als Katy Piri u niet herkent, dan weet u waar het door komt. Ze heeft haar bril niet op. Ja. Gaat u weer draaien. De bingo is ook wel heel leuk. Ging ik vroeger vaak heen. Nummer 7. Ja? Veel gewonnen ook? Ja, het ging niet zozeer om winnen, maar vooral om de gezelligheid in Utrecht. Elke zondag naar de bingo. Ja? Bent u slechte verliezer trouwens? Altijd, ja. Oh. Ik ben fanatiek spelletjespeler en ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Oh, gaat alles kort en klein of loopt u gewoon weg? Nou, ik word gewoon heel chagrijnig, ja. Oh, nou, vraag 7. Als u iets kon veranderen aan de manier waarop u bent opgevoed, wat zou dat dan zijn? Oeh, ja, ik ben natuurlijk hartstikke Hongaars opgevoed. Mijn ouders kwamen van platteland Hongarije. Mijn moeder dwong me eigenlijk nooit om mijn bord leeg te eten. En ik heb nog steeds de neiging om dat ook nog steeds altijd iets te laten staan. Het lijkt bijna soms psychisch. Ja. De laatste 2 happen die blijven bijna altijd op het bord liggen. Dus misschien had ze daar wat strenger op kunnen zijn. En Ja, we aten ook hartstikke Hongaars. Dat is kip, varken en veel aardappelen. Ja. En pas later natuurlijk iets meer variatie mogen ontdekken vanaf mijn studententijd. Ja. Nou ja, er zitten heel veel lekkers bij wat Hongaren normaal gesproken niet eten. Dat hadden we ook wel wat eerder gemogen. Oh zo, ja, ik begrijp het. Zullen we nog een vraag doen? Oeh! De bal rolt. Nee, dat is... U moet die andere hebben, ja. 29. Nummer 29. En dat is, wat valt u het zwaarst in het werk als Kamerlid? Ja, dit soort dagen. Wanneer je het gevoel hebt dat je voor individuele mensen het verschil niet kan maken. He, ook meteen het meest bevredigend is natuurlijk wanneer dat wel lukt. Dat u dus eigenlijk machteloos bent. Ja, je voelt, kijk, het is ook niet mijn taak om in de uitvoering te zitten. Je bent ook niet een hulpverlener. Maar je probeert natuurlijk het kabinet ergens toe aan te zetten. Of de afgelopen jaren in Brussel, je probeert bij te werken, bij te dragen aan wetten die uiteindelijk mensen helpen. Mm-hmm. En als je dan merkt dat het toch niet voor iedereen lukt, dan is dat een. Dat valt mij zwaar in het werk. Ja. Mm. Maakt je ook menselijk, toch? Helpt u wel eens? Ja, natuurlijk, zoals iedereen. Maar ik moet zeggen dat ik ook wel heb geleerd je moet ook wel soms een beetje afstand houden van die verschrikkelijke verhalen die je hoort. Mm-hmm. Hoe moeilijk dat ook is. Omdat je anders gewoon vervolgens je werk niet meer kan doen. Dus mijn werk is ook om er nu voor te zorgen dat er een hele goede evaluatie komt. Een grondige evaluatie komt. Dat we alles op alles zetten om te kijken wat er nog mogelijk is voor die mensen. En als je te veel dat emotionele toelaat, dan kom je dus eigenlijk niet meer aan die vervolgstappen toe. Dus je bent praktisch op dat moment? Ja, dan moet je wel. Ik kijk even naar het monitje. We hebben nog tijd over. Laten we nog maar een draai eraan geven. Hij is eruit, toch? Ja. Nummer 9. Nummer 9. Is er iets waarvan u al heel lang droomt? Waar droom ik al heel lang van? Ja, iets heel raars misschien, maar ik ben dol op reizen. Ja. Dus iedereen heeft altijd wel een plek waar je nog heel graag heen zou willen. En een van die plekken waar ik heel graag heen zou willen is Sint-Petersburg in Rusland. Waarom? Volgens mij een prachtige stad met een rijke historie, schitterende musea. Alleen, het is nog niet gelukt om daar een keer heen te gaan. Dus dat staat nog wel op het lijstje. Eén keer Sint-Petersburg. En gaat u daar dan alleen naartoe? Volgens mij genoeg vrienden en familie die het ook leuk lijkt. Dus we moeten het maar, als deze corona-ellende achter de rug is, moeten we maar eens een keer een tripje Sint-Petersburg gaan doen. Die is ingepland, Sint-Petersburg. En op dit moment vraag ik u om nog een keer te draaien aan die bingomolen. Kijken wat eruit komt. 20. Nummer 20. Een vraag voor Katy Piri. Uw huis met alles erin vliegt in brand. Nadat u geliefde en huisdieren uit haar... Heeft u huisdieren? Nee? Okay. Nee, dat kan haast niet met dit werk. Nee, nou ja, goed. U kunt terug in ieder geval om nog één ding in veiligheid te stellen. Wat gaat dat worden? Dat worden dan toch foto's. En foto's van opa en oma die niet digitaal zijn. Die zijn al helaas heel lang geleden, 30 jaar geleden, overleden. En het zijn de enige foto's die we nog hebben van mijn grootouders. Mm-hmm. Die liggen bij mij thuis. Ik zou het ontzettend jammer vinden als ik die niet op tijd uit een brandend huis zou kunnen halen. Mooie herinneringen en vastgelegd op foto's. Tegenwoordig heb je alles digitaal. Dus foto's van de afgelopen 10 jaar hoef je er niet weg te halen. Die blijven wel bewaard. Maar zo'n oud fotoalbum zou ik zeker proberen te redden. Ja. Wat is eigenlijk uw mooiste herinnering aan uw grootouders? Mijn vader was geschiedenisleraar in Nederland, in Gouda. Dus we gingen alle vakanties met de auto op en neer naar Hongarije. Ja. En de mooiste herinnering, op het platteland, bij mijn opa en oma, in de tuin. Er is een mooi riviertje, stroomt er door het dorp heen. Elke zomer was ik daar 6 weken, want mijn vader had natuurlijk 6 weken vakantie. Ja, gewoon hele, hele fijne herinneringen aan een zingende opa. Aan mijn oma die mij heeft leren kaarten. Dat is altijd handig. Zeker. Gaat u er nog wel eens naartoe, naar Hongarije? Ja, niet zoveel meer. Mijn grootouders leven niet meer. Weinig familie daar nog. Mm-hmm. Maar ik ben er begin van het reces, een paar weken geleden geweest. Want mijn moeder